Спеў цягнуўся, можа, паўхвіліны. Гэтая мелодыя чулася часта, калі вырываліся на волю няўтрыманыя пачуцці. У нейкім родзе гэта было нечым накшталт гімна мудрасці і велічы вялікага брата, але яшчэ хутчэй гэта быў акт самагіпнозу, самазгоднае затлумленне свядомасці начэмным рытмам. У Уінстана ад спеву пахаладзела ў жываце. Падчас двух хвілінкі нянавісці ён не мог паўстрымацца ад удзелу ў агульным шаленстве, але гэты нялюдскі спеў ВБ заўсёды поўніў яго дзікім страхам. Вядома ж, ён спяваў разам з усімі, інакш было немагчыма. Прыхоўваць пачуцці, апаноўваць свае рухі, паводзіць сябе так, як іншыя. Усё гэта рабілася інстынктыўна. Але на працягу нейкай пары імгненняў яго вочы маглі яго выдаць. Якраз у гэты момант адбылося штосьці вельмі важнае. Яго позірк на момант сустрэўся з позіркам у Брайана. О Брайан устаў. Ён прыўзняў акуляры і характэрным рухам падправіў іх на носе, але на нейкае імгненне іх вочы сустрэліся, і ў гэты адцінак часу Уінстана чуў амаль з абсалютнаю пэўнасцю, што Брайан думаў гэтак сама, як і ён. Адбылася перадача думак. «Я з вамі», – здавалася, казаў Брайан. «Я дакладна ведаю вашы адчуванні, пагарду, нянавісць, агіду, але не бойцеся, я з вамі». Прамень разумення раптам згас, і твар Брайана зноў зрабіўся непранікальны. Больш нічога не было. І Уінстан пачаў ужо сумнявацца, ці было што ўвогуле. Такія выпадкі ніколі не мелі ніякіх вынікаў. Адзіным вынікам была жывая вера, надзея, што ў партыі, апроч яго, ёсць яшчэ ворагі. Можа і праўда, што існуе братэрства. Часам ён верыў у гэта, часам не. Не было ніякіх доказаў, толькі слабыя пробліскі. Падслуханыя ўрыўкі размоў, неразборлівыя крамзолі на сценах у прыбіральнях або лёгкі рух рукой пры сустрэчы двух незнаёмых людзей, які мог быць паролем. Магчыма, ён усё сам сабе навыдумляў. Ён вярнуўся ў свой кабінет, не зірнуў болей на Брайана. Працягнуць іх імгненны кантакт было б занадта небяспечна, нават калі б ён ведаў, як гэта зрабіць. Яны абмяняліся двухсэнсоўным позіркам, і на гэтым усё скончылася. Але ў той невымоўнай адзіноце, ў якой усе мусілі жыць, нават такая падзея надоўга западала ў памяць. Яго ўвага зноў засяродзілася на паперы. Пакуль ён лунаў у летуценнях, яго рука аўтаматычна пісала. Пяро пажадліва слізгала па гладкай паперы, выпісваючы вялікія выразныя літары. «Далоў вялікага брата! Далоў вялікага брата! Далоў вялікага брата!» І гэтак была спісана палова старонкі. Ён не здолеў перамагчы прыступ панікі. Яго ахапіла жаданне вырваць спісаныя старонкі і ўвогуле кінуць гэтую задуму. Але ён не зрабіў гэтага, бо ведаў, што ў гэтым не было сэнсу. Напісаў бы ён або не «далоў вялікага брата», працягваў бы ён або не пісаць свой дзённік, было неістотна. Ва ўсялякім разе, ад паліцыі думак яму не ўцячы. Ён учыніў найстрашнейшае злачынства, якое змяшчала ў сабе ўсе іншыя. Злачынства думкі, або, як казалі,

які-небудзь праніклівы фанатык у міністэрстве мог бы зацікавіцца, чаму ён нешта пісаў падчас перапынку на абед, чаму ён ужыў для гэтага старасвецкае пяро і што ён пісаў, а пасля даў бы знак адпаведным органам. Ён пайшоў у ванны пакой і старанна адмыў плямы цёмна-рудым пясочным мылам, якое драла рукі як наждачная папера, і таму цяпер як найлепей прыдалося. Ён засунуў дзённік у шуфляду стала. Хаваць яго не было сэнсу, але ён мог прынамсі прыняць захады, каб даведацца, ці хто падчас яго адсутнасці не знайшоў яго дзённік. Закладзены між старонак волас занадта б кідаўся ў вочы. Ён падчапіў кончыкам пальца ледзь бачны белы драбочак пылу і паклаў яго на рог вокладкі. Ён адразу ўпадзе, калі хто возьме альбом. Уінстан сніў маці. Яму было гадоў 10-11, калі яго маці знікла. Гэта была высокая, самавітая, даволі спакойная жанчына з павольнымі рухамі і цудоўнымі светлымі валасамі. Бацька прыгадваўся яму невыразна, чарнявы і худы, заўсёды ў густоўным чорным гарнітуры. Асабліва добра ў Уінстану запомніліся вельмі тонкія падэшвы бацькавых чаравікаў і ў акулярах. Праўдападобна, абое сталіся ахвярамі адной з першых хваляў вялікіх чыстак 50-х гадоў. У сне маці сядзела недзе далёка ўнізе і трымала на руках яго маленькую сястрычку. Ён помніў сястру толькі кволым, хваравітым, заўсёды маўклівым дзіцём з вялікімі уважлівымі вачыма. Ён не мог згадаць, што адбылося ў сапраўднасці, але ў сваім сне ён ведаў, што маці і сястра ахвяравалі сваім жыццём дзеля яго. Гэта быў адзін з тых сноў, якія, хоць і захоўваюць уласцівыя снам атрыбуты, з'яўляюцца працягам свядомых разумовых працэсаў і ў якіх выяўляюцца факты і думкі, што і пасля абуджэння здаюцца арыгінальнымі і каштоўнымі. Раптам Уінстан зразумеў, што смерць маці амаль 30 гадоў таму несла з сабою трагізм і смутак, пачуцці, якія сёння ўжо не існавалі. Успаміны пра маці былі балючыя, бо яна памерла праз любоў да яго, калі сам ён яшчэ быў занадта малы і эгаістычны, каб адказаць на гэтую любоў. І яшчэ таму, што яна нейкім чынам ахвяравала сабой дзеля непахіснае вернасці. Цяпер штосьці падобнае было немагчымае. Цяпер існавалі страх, нянавісць і боль. Але не было годных пачуццяў. Не было глыбокага і сапраўднага смутку. Здавалася, ён бачыў гэты смутак у вачах у маці і сястры, калі яны глядзелі на яго скрозь зялёную ваду, ужо далёка ўнізе, апускаючыся ўсё глыбей і глыбей. Раптам ён апынуўся на прухкім дзірване. Быў летні вечар. Косыя промні сонца залацілі зямлю. Краявід гэты так часта вяртаўся да яго ў снах. Ён зваў яго «Залатой краінай». Гэта быў стары трусіны выган, сям-там паточаны кратавіннем. Пасярод яго ў траве гублялася сцежачка. Недзе, зусім блізка, павольна цякла нябачная ручаінка, якой пад ніцымі вербамі мітусіліся маленькія рыбкі. Чорнавалосая дзяўчына ішла да яго праз поле. Адным рухам яна сцягнула з сябе адзенне і рашуча адкінула яго ў бок. Цела яе было белае і гладкае, аднак яно не абуджала ў ім ніякага жадання. Ён быў зачараваны тым рухам, якім яна адкінула адзенне. Здавалася, што яе павабнасць і бестурботнасць здольныя знішчыць цэлую цывілізацыю, цэлую сістэму ідэй. Быццам ад аднаго гэткага ўзмаху рукі могуць знікнуць назаўсёды і вялікі брат, і партыя, і паліцыя думак. Гэты ўзмах рукі таксама быў са старых часоў. Уінстан прачнуўся са словам «Шэкспір» на вуснах. Сталягляда чуўся пранізлівы свіст, бесперапынны аднастайны сігнал. Было 07:15, час пад'ёму службоўцаў. Уінстан саскочыў з ложка, голы, бо сябра знешняй партыі атрымліваў на год толькі 3000 талонаў на адзенне, а піжама каштавала 600, і схапіў з крэсла зашмальцаваную майку і трусы. Праз 3 хвіліны пачыналася ранішняя гімнастыка. Але раптам ён зайшоўся моцным кашлем, які амаль заўсёды нападаў на яго адно ён прачынаўся. Кашаль спустошыў лёгкія, і ён мусіў ляжаць пластом на спіне і прагна хапаць ротам паветра. Ад напружання напухлі жылы і засвярбела язва на назе. Група ад 30 до 40. Група ад 30 до 40, калі ласка заняць месцы. Уінстан стаў па стойцы смірна перад тэлеглядам, у якім ужо паказалася жанчына-трэнерка, яшчэ не старая, худая і жылістая, у трыко і спартовых чаравіках. Пакуль ён машынальна кідаў рукі ўперад і ўзад і рабіў пры гэтым задаволены твар, як лічылася патрэбным падчас ранішняй гімнастыкі, ён напружана спрабаваў аднавіць у памяці цьмяныя часы свайго маленства. Гэта было надзвычай цяжка. Усё, што адбылося да канца 50-х гадоў, сцерлася з памяці. Прыгадваліся больш ці менш вялікія падзеі, якія, цалкам верагодна, зусім не адбываліся. Прыгадваліся падрабязнасці нейкіх здарэнняў, аднак іх атмасферу ўжо немагчыма было аднавіць, а пасля цягнуліся беззмястоўныя адцінкі часу, ад якіх увогуле нічога ў памяці не засталося. Тады ўсё было інакшае. Нават назвы краін і іхнія абрысы на картах. Узлётна-пасадачная паласа нумар 1, напрыклад, не насіла тады гэтага назову, а звалася Ангельшчынай або Вялікабрытаніяй. Аднак Лондон, ён быў упэўнены, заўсёды называўся Лондонам. Калі ён быў малы, у самім Лондоне некалькі месяцаў ішлі зацятыя вулічныя баі. Пра некаторыя з іх ён яшчэ вельмі добра памятаў. Аднак дакладна прасачыць цяг гістарычных падзей і сказаць, хто тады з кім ваяваў, зрабілася цалкам немагчыма, бо ніякія пісьмовыя дакументы, ніякая вусная традыцыя ніколі не згадвалі іншага стану рэчаў, чым той, што існаваў цяпер. Так, напрыклад, у гэты момант, у 1984 годзе, калі цяпер і праўда быў 1984 год, Акіянія была ў стане вайны з Аўразіяй і ў альянсе з Усход-Азіяй. Ні ў адным публічным або прыватным паведамленні ніколі не дапускалася, каб гэтыя тры дзяржавы былі калі-небудзь у нейкіх іншых адносінах адна да аднае. У сапраўднасці ж і Уінстан добра гэта ведаў. Усяго толькі 4 гады таму Акіянія ваявала з Усход-Азіяй і мела Еўразію за саюзніка. Але гэта быў толькі пробліск гістарычнага ведання, які быў магчымы толькі таму, што яго памяць не была як след кантраляваная. Афіцыйна ж ніякіх змен у камбінацыі партнёраў і ворагаў ніколі не адбывалася. Акіянія вяла вайну з Еўразіяй, значыць, Акіянія ваявала з Еўразіяй заўсёды і ва ўсе часы. Цяперашні вораг заўсёды быў увасабленнем зла, і з гэтага вынікала, што ўсялякае пагадненне з ім у мінулым або ў будучым было немагчымае. Партыя казала, што Акіянія ніколі не была саюзнікам Еўразіі. Ён, Уінстан Сміт, ведаў, што Акіянія недаўней, як усяго 4 гады таму, была ў альянсе з Еўразіяй. Але дзе існавала гэтае веданне? Толькі ў яго свядомасці, якая ў хуткім часе непазбежна расцярушыцца на пыл. І калі ўсе іншыя верылі ў ману, якую навязвала партыя, калі ўсе пісьмовыя запісы падзей гучалі аднолькава, тады мана ўваходзіла ў гісторыю і рабілася праўдай. Хто кантралюе мінуўшчыну, той кантралюе будучыню. Хто кантралюе цяпер, той кантралюе мінуўшчыну, гучаў партыйны лозунг. І ўсё ж мінуўшчына, якой бы зменлівай ад прыроды яна не была, ніколі не мянялася. Сённяшняя ісціна была ісцінай спрадвеку і назаўсёды. Гэта было вельмі проста. Патрэбная была толькі няспынная чарада перамог над уласнай памяццю. Гэта называлася кантроль рэчаіснасці або на навамоўгі двухдумства. Вольна! Уінстан апусціў рукі і павольна набраў лёгкія паветра. Яго думкі блукалі ў заблытаным сусвеце двухдумства. Ведаць і не ведаць. Быць упэўненым у сваёй праўдзівасці, расказваючы старанна збудаваную ману, адначасна падтрымліваць 2 ўзаемавыключальныя меркаванні, ведаць, што яны супярэчаць адно аднаму і верыць у абодва, абвяргаць логіку логікай, адкідаць мараль, адначасна ёю прыкрываючыся, верыць, што дэмакратыя немагчымая і што партыя, аднак, ёсць аплод дэмакратыі, забыцца на тое, на што цябе вымушаюць забыцца, каб пасля, калі будзе трэба, зноў успомніць пра гэта, аднавіць забытае ў памяці, а пасля зноў старанна забыцца і, перадусім, выкарыстоўваць супраць ужытага прыёму той самы прыём. У гэтым была найвялікшая хітрасць. Свядома прыкрывацца несвядомасцю і рабіць выгляд, што не заўважыў толькі што праведзенага табою сеансу гіпнозу. Нават каб зразумець слова двухдумства, трэба было ўжыць двухдумства. Мінуўшчына, падумаў ён, не толькі мянялася, яна проста знішчалася. Бо як можна было пацвердзіць нават самыя відавочныя факты, калі пра іх не было ніякай інфармацыі, акрамя сваіх успамінаў? Ён паспрабаваў прыгадаць, у якім годзе ён упершыню пачуў пра вялікага брата. Яму здавалася, што гэта было ў 60-тыя гады, але ён не мог ведаць напэўна. Вядома ж, згодна з партыйным выкладам гісторыі, вялікі брат выступаў як правадыр і вартавы рэвалюцыі ад самых яе вытокаў. Яго подзвігі паступова адсоўваліся назад у часе, пакуль не дасягнулі міфічнага свету 40-х і 30-х гадоў, калі капіталісты ў сваіх дзівосных цыліндрычных капелюшах яшчэ ездзілі па вуліцах Лондона ў сваіх бліскучых аўтамабілях або экіпажах з бакавымі вокнамі. Ніхто не ведаў, колькі ў гэтай легендзе было праўды, а колькі прыдуманага. Уінстон не мог нават прыгадаць, калі ўпершыню з'явілася на свет сама партыя. Яму здавалася, што да 1960 года ён ніколі не чуў слова «ангсоц», але, магчыма, яно ўжывалася і раней у сваёй старамоўнай форме – ангельскі сацыялізм. Усё расплывалася ў тумане. Але часам можна было заўважыць відавочную хлусню. Напрыклад, было няпраўдай, хоць гэта і сцвярджалася ў падручніках гісторыі партыі, што партыя вынайшла самалёты. Ён помніў, што бачыў самалёты яшчэ ў далёкім маленстве, але давесці гэта было немагчыма. Не было ніякіх доказаў. Толькі аднойчы ў сваім жыцці ён трымаў у сваіх руках відавочны дакументальны доказ фальсіфікацыі гісторыі. Гэта было тады, калі... Сміт! 6079 Сміт У! Так, вы! Ніжэй нахіляцца! Вы не стараецеся, ніжэй, калі ласка! Так, ужо лепей, таварыш Сміт. Вольна! Уінстон глыбока ўздыхнуў, не зважаючы цяпер на пачатку працоўнага дня нават на блізкасць тэлегляда, падсунуў да сябе мовапіс, здзьмухнуў пыл з мікрафона і надзеў акуляры. Пасля ён разгарнуў і сашчапіў разам 4 маленькія скруткі паперы, што вылецелі з трубкі пнеўматычнай пошты справа ад яго стала. У сценах кабінета былі зроблены 3 адтуліны. Справа ад мовапіса была маленькая трубка пнеўматычнай пошты для пісьмовых паведамленняў. Злева – трошкі большая для газет. У бакавой сцяне, якраз пад рукой у Уінстона, была вялікая выцягнутая шчыліна, закрытая драцянымі кратамі. Гэтая шчыліна замяняла сметнік. Гэткія самыя шчыліны – былі раскіданыя тысячамі ці нават дзясяткамі тысяч па ўсім будынку, не толькі ў кожным кабінеце, але праз кароткія прамежкі нават у кожным калідоры. Зваліся яны чамусьці дзірамі памяці. Калі нейкі дакумент падлягаў знішчэнню або недзе валяўся непатрэбны шматок паперы, любы службовец міністэрства аўтаматычным рухам адкідаў краткі найбліжэйшай дзіры памяці і кідаў туды паперу, а далей павеў цёплага паветра, нёс яе да вялізных печаў, што былі схаваныя ў патаемных глыбінях будынка. Уінстон разгарнуў і прачытаў 4 цыдулкі. У кожнай было кароткае паведамленне-інструкцыя з аднаго ці двух радкоў на скарочаным жаргоне, які ўжываўся ў міністэрстве ва ўнутраных мэтах і меў шмат паасобных слоў з навамоўя. Там было напісана: «Таймс 17.3.84, ВБ прамова Афрыка, памыл звест выправіць». «Таймс 19.12.83, прагноз 3 ГП 4 КВ 83, памыл друк праверыць новавыт». «Таймс 14.2.84, Міндаст шакалад, памыл цыт выправіць». «Таймс 3.12.83, справаздача ВБ загад дня звыш плюс нядобра, называе нечалавекаў усё перапісаць угору перад архіў». Уінстон задаволена адклаў апошняе паведамленне ў бок. Гэта было складанае і адказнае заданне, і ён вырашыў адкласці яго напасля. Тры астатнія былі звычайнымі, хоць другое і патрабавала нуднага перагляду шматлікіх лічбаў. Уінстан набраў на тэлеглядзе старыя нумары, замовіў «Таймс» за адпаведныя дні, і праз пару імгненняў яны ўжо выпалі з трубкі пнеўматычнай пошты. Паведамленні, што ён атрымаў, датычылі газетных артыкулаў і рэпартажаў, якія з той або іншай прычыны было патрэбна выправіць ці паводле афіцыйнай тэрміналогіі ўдакладніць. Так, напрыклад, з «Таймс» за 17 сакавіка вынікала, што напярэдадні ВБ «Вялікі брат» у сваёй прамове прадказаў, што на паўднёва-індыйскім фронте ўсё будзе спакойна, а ў паўночнай Афрыцы хутка пачнецца еўразійскі наступ. У сапраўднасці, аднак, еўразійскае вышэйшае камандаванне запланавала наступ у паўднёвай Індыі, а ў Афрыцы панаваў спакой. Таму трэба было напісаць новы варыянт прамовы вялікага брата, які прадказваў тое, што адбылося на самай справе. У другім выпадку «Таймс» за 19 снежня змясціла афіцыйныя прагнозы вытворчасці розных тавараў шырокага ўжытку на чацвёрты квартал 1983 года, які адначасна быў шостым кварталам дзявятай трохгодкі. Сённяшні выпуск змяшчаў справаздачу пра фактычны ўзровень прадукцыі, з якой вынікала, што шмат у якіх галінах прагнозы не спраўдзіліся. Уінстанава задача палягала цяпер у тым, каб выправіць старыя лічбы і прывесці іх у адпаведнасць з новымі. Што да трэцяй паперкі, дык тут была простая памылка, якую можна было выправіць за пару хвілін. Яшчэ ў лютым Міністэрства дастатку выступіла з абяцаннем у афіцыйнай мове катэгарычнай гарантыяй, што ў 1984 годзе не будзе ніякіх скарачэнняў нормы на шакалад. У сапраўднасці, як ужо ведаў Уінстан, у канцы гэтага тыдня норма шакаладу змяншалася з 30 да 20 грамаў. Заставалася толькі замест ранейшага абяцання падставіць папярэджанне, што, магчыма, будзе неабходна скараціць норму на працягу красавіка. Апрацаваўшы тры гэтыя паведамленні, Уінстан прышпіліў свае надыктаваныя на мовапіс папраўкі да адпаведных нумароў «Таймс» і паклаў іх у цыліндр пнеўматычнай пошты. Пасля ён амаль зусім машынальна скамячыў усе свае нататкі і ўкінуў іх у дзіру памяці, аддаючы іх пажыральнаму полымю. Што адбывалася ў нябачным лабірынце, куды збягаліся ўсе трубкі пнеўматычнай пошты, ён ведаў толькі ў агульных рысах. Калі ўсе папраўкі, неабходныя для аднаго нумару «Таймс», збіраліся і крытычна параўноўваліся адна з адной, нумар друкаваўся нанова. Старыя нумары знішчаліся, а іх месца на архіўных паліцах займалі новыя, выпраўленыя выданні. Гэты няспынны працэс пераробкі ахопліваў не толькі газеты, але і кнігі, часопісы, брашуры, плакаты, улёткі, фільмы, магнітазапісы, мультфільмы, фотаздымкі – усе віды літаратуры ці дакументацыі, якія маглі мець хоць якое палітычнае ці ідэалагічнае значэнне. Мінулае асучаснівалася штодзённа, нават штохвілінна. Гэткім чынам дакументальна зацвярджалася слушнасць кожнага партыйнага выказвання. Натуральна ж не пакідалася ніякіх пісьмова зафіксаваных паведамленняў і выказванняў, якія б супярэчылі інтарэсам бягучага моманту. Уся гісторыя была палімпсестам, з якога саскрэбвалі старыя пісьмёны і пісалі новыя, так часта, як гэта было неабходна. Пасля таго, як справа была зробленая, было абсалютна немагчыма выявіць фальшаванне. Самая вялікая секцыя аддзела дакументацыі, значна большая за тую, дзе працаваў Уінстан, складалася з людзей, задачай якіх было вышукваць і збіраць усе асобнікі кніг, газет і іншых дакументаў, што сталі несапраўднымі і падлягалі знішчэнню. Такім чынам, адзін нумар «Таймс» з прычыны змены палітычнай кан'юнктуры альбо нездзяйснення памылковых прагнозаў вялікага брата быў ужо, магчыма, тузін разоў перапісаны. Аднак усё яшчэ стаяў у архіве пад першапачатковай датай, і нідзе не існавала супярэчнага яму асобніка. Кнігі таксама канфіскоўвалі, хутка перапісвалі і выдавалі зноў без найменшай спасылкі на змены ў тэксце. Нават у пісьмовых інструкцыях, якія Уінстан атрымліваў і, выканаўшы, заўсёды адразу знішчаў, не ўпаміналася ні слова пра тое, што трэба было зрабіць фальшаванне. Гаворка заўсёды ішла пра недагляд, памылкі ці неправераныя цытаты, якія дзеля дакладнасці трэба было прывесці да ладу. Уінстан кінуў позірк праз залу. У гэткай самай нішы кабінеце з другога боку працаваў Тылатсан, маленькі педантычны чалавек са скамячанай газетай на каленях, з мікрафонам мовапіса каля самага рота. Ён трымаўся так, быццам тое, што ён казаў, мусіла застацца таямніцай паміж ім і тэлеглядам. Ён падняў вочы, і яго акуляры варожа бліснулі. Уінстан мала ведаў Тылатсана і не меў ніякага ўяўлення, чым ён займаецца. Людзі ў аддзеле дакументацыі не любілі гаварыць пра сваю працу. У вялікай зале без вокнаў, з двума радамі нішаў, з заўсёдным шамаценнем паперы і ціхім гоманам галасоў, што дыктавалі на мовапісы, было з дзясятак людзей, якіх Уінстан не ведаў нават па імёнах, хоць і бачыў іх штодня, калі яны паспешліва снавалі сюды-туды па калідоры або махалі рукамі падчас двух хвілінкі нянавісці. А ўвогуле гэтая зала, дзе працавала каля 50 чалавек, была толькі пад секцыяй, асобнай камерай у велізарным корпусе аддзела дакументацыі. Побач, зверху і знізу ад іх працавалі іншыя натоўпы службоўцаў самых разнастайных спецыялістаў. Там былі гіганцкія друкарні з рэдактарамі і друкарамі. Былі адмыслова абсталяваныя студыі, у якіх падрабляліся фотаздымкі. Там была секцыя тэлепраграм са сваімі тэхнікамі, аператарамі і групамі актораў, якіх адмыслова набіралі з улікам іх імітатарскіх здольнасцяў. Там быў цэлы тлум бібліятэкараў, якія займаліся толькі тым, што складалі спісы кніг і часопісаў, што падлягалі канфіскацыі. Там былі вялізныя печы, дзе знішчалі першапачатковыя выданні. І недзе ў патаемным месцы сядзеў мазгавы цэнтр, які ўсё выпраўляў і вызначаў галоўную палітычную лінію, згодна з якою той фрагмент мінулага захоўваўся, гэты фальшаваўся, а яшчэ нейкі ўвогуле пераставаў існаваць. Пасля двух хвілінкі нянавісці Уінстан вярнуўся ў сваю нішу, узяў з паліцы слоўнік навамоўя, адсунуў у бок мовапіс, працёр акуляры і ўзяўся за галоўную справу сённяшняй раніцы. Ён разгарнуў паведамленне, якое раніцай адклаў у бок. Там было напісана: «Таймс 3.12.83. Справаздача ВБ за гад дня звыш плюс нядобра называе нечалавекаў усё перапісаць угору перад архіў». На старамоўе гэта можна было перакласці так: «Паведамленне пра загад дня вялікага брата ў «Таймс» ад 3 снежня 1983 года вельмі незадавальняючае і згадвае неіснуючых асоб. Перапішыце яго цалкам і накіруйце ваш папярэдні варыянт у вышэйшыя інстанцыі перш чым здаць у архіў». Уінстан прачытаў забракаваны артыкул. Загад дня вялікага брата быў у асноўным прысвечаны выхваленню дзейнасці арганізацыі, вядомай пад назвай ПКЦР, якая забяспечвала матросаў плывучых крэпасцяў цыгарэтамі і рыштункам. Нейкі таварыш Уідарс, дзеяч унутранай партыі, быў згаданы па імені і ўзнагароджаны ордэнам за асаблівыя заслугі другой ступені. Праз 3 месяцы ПКЦР была нечакана распушчана без абвяшчэння прычыны. Можна было меркаваць, што Уідарс і кампанія цяпер страцілі ласку, аднак ні газеты, ні тэлегляд пра гэта нічога не паведамлялі. І ў гэтым не было нічога дзіўнага, бо звычайна палітычных злачынцаў не судзілі і публічна не абвінавачвалі. Людзі, якія выклікалі незадавальненне ў партыі, проста знікалі, і пасля ўжо ніхто пра іх ніколі нічога не чуў. У некаторых выпадках яны нават заставаліся жывыя. Прыблізна 30 чалавек, якіх Уінстан асабіста ведаў, не лічачы яго бацькоў, зніклі якраз такім чынам. Уінстан пацёр са шчэпкай нос. У нішы па той бок прахода сядзеў таварыш Тылатсан, які яшчэ ніжэй сагнуўся над сваім мовапісам. На імгненне ён падняў галаву, варожа бліснулі акуляры. Уінстан падумаў, ці не займаецца таварыш Тылатсан той самай працай, што і ён. Гэта было цалкам магчыма. Гэткае складанае заданне ніколі б не даверылі толькі аднаму выканаўцу. З другога ж боку, перадаць гэтую працу цэлай камісіі было б раўназначна публічнаму прызнанню ў тым, што трэба зрабіць фальсіфікацыю. Вельмі верагодна, што з дзясятак людзей шчыравала цяпер над тым, каб найлепшым чынам перапісаць прамову вялікага брата. А пасля нейкі мозг з унутранай партыі выбера той або іншы варыянт, выдасць яго на нова і пусціць у ход складаны механізм неабходных выпраўленняў у іншых галінах, пасля чаго старанна апрацаваная хлусня пойдзе ў архіў і зробіцца праўдай. Уінстан вырашыў, што недастаткова проста змяніць кірунак прамовы вялікага брата. Лепей, каб яна ўвогуле не мела нічога агульнага з першапачатковай тэмай. Ён мог ператварыць прамову ў звычайнае абвінавачанне здраднікаў і дум злачынцаў, але гэта было б занадта проста. З другога боку, ён задаў бы шмат працы аддзелу дакументацыі, калі б апісаў перамогу на фронце ці бліскучае перавыкананне планаў 9-й трохгодкі. Найлепей прыдалася б чыстая фантазія. І ён уявіў сабе як жывога, нейкага міфічнага таварыша О'Гілві, які нядаўна ў гераічных абставінах загінуў у баі. Часам здаралася, што вялікі брат прысвячаў свой загад дня памяці якому-небудзь простаму сябру партыі, жыццё і смерць якога ён паказваў як прыклад варты наследавання. Такім чынам, 3 снежня ён павінен быў згадаць пра таварыша О'Гілві. Хоць чалавека з такім імем і не існавала, аднак некалькі друкаваных радкоў і пара падробленых здымкаў маглі хутка і без цяжкасці яго ажывіць. Уінстан хвілінку паразважаў, пасля падсунуў да сябе мовапіс і пачаў дыктаваць у добра вядомым стылі вялікага брата. Стыль гэты, адначасна ваяўнічы і педантычны, лёгка было падрабіць, дзякуючы звычцы вялікага брата ставіць пытанні і адразу на іх адказваць. Які урок атрымліваем мы з гэтага, таварышы? Той урок, які таксама ёсць адным з асноўных прынцыпаў ангсоцу, а менавіта... У 3 гады таварыш О'Гілві адмовіўся ад усіх цацак, акрамя барабана, аўтамата і верталёта. У 6 гадоў ён, дзякуючы асобнаму дазволу на год раней, чым прадугледжвае статут, уступіў у шпіёны. У 9 гадоў ён стаў важатым групы. У 11 гадоў ён выдаў паліцыі думак свайго дзядзьку, адчуўшы падчас адной размовы, што той выяўляе нездаровыя тэндэнцыі. У 17 гадоў ён стаў акруговым старшынёй антысексуальнага саюза моладзі. У 19 ён вынайшаў ручную гранату, якая была прынята на ўзбраенне міністэрствам міру і падчас першага выпрабавання забіла адным выбухам 31 еўразійскага палоннага. У 23 ён загінуў у баі, ратуючыся ад варожых рэактыўных знішчальнікаў, што праследавалі яго, калі ён ляцеў праз індыйскі акіян з важнымі дэпешамі, ён скочыў з самалёта ў мора разам з дэпешамі, захапіўшы дзеля вагі бартавы кулямёт, каб адразу пайсці на дно. «Гэткай смерці, — сказаў вялікі брат, — можна толькі пазайздросціць». Вялікі брат дадаў яшчэ колькі слоў пра сумленне і беззаганнае жыццё таварыша ў Гілві. Ён ніколі ў жыцці не піў і не паліў, не ведаў іншага адпачынку, акрамя штодзённай трэніроўкі на спортпляцоўцы, і склаў абяцанне застацца нежанатым, бо лічыў шлюбныя і сямейныя клопаты несумяшчальнымі з штодзённай 24-гадзіннай адданасцю абавязку. Ён не меў ніякіх іншых тэм для размовы, акрамя прынцыпаў анхсоцу, і ніякай іншай жыццёвай мэты, акрамя знішчэння еўразійскіх ворагаў і абясшкодненне шпіёнаў, сабатажнікаў, дум злачынцаў і ўсіх іншых здраднікаў і падазроных элементаў. У сталоўцы, што знаходзілася глыбока пад зямлёй, чарга рухалася вельмі павольна. Зала была напханая да берагоў і аглушальна шумная. За кенцы раздачы валіла пара ад густой поліўкі з кісламеталічным пахам, які, аднак, не мог заглушыць смуроду джыну перамога. У канцы залы быў маленькі бар, простая адтуліна ў сцяне, дзе можна было за 10 цэнтаў купіць вялікую шклянку джыну. О, вось каго я шукаў! Уінста назірнуўся. Гэта быў яго сябар Сайм, які працаваў у аддзеле даследаванняў. Можа, слова «сябар» не надта тут пасавала. Цяпер сяброў не было, былі таварышы, але былі таварышы, з якімі было прыемней, чым з іншымі. Сайм быў мовазнаўцам, спецыялістам у навамоўі. Ён належаў да вялікай групы спецыялістаў, якім цяпер было даручана скласці 11-е выданне слоўніка навамоўя. Ты хадзіў глядзець учора, як вешалі палонных? У мяне было шмат працы. Пагляджу пасля ў кіно. Хіба ж кіно параўнаеш з сапраўднасцю? Яго насмешлівы позірк прабег па Уінстанавым твары. Здавалася, яго вочы казалі: «Я бачу цябе наскрозь. Я вельмі добра ведаю, чаму ты не пайшоў глядзець». Сайм быў зацяты артадокс, але з пэўнай дамешкай інтэлектуальнасці. Ён мог з нейкай асалодай, з нейкім агідным задавальненнем гаварыць пра верталётныя напады на варожыя вёскі, пра судовыя працэсы і прызнанні дум злачынцаў і пра катаванні ў сутарэннях Міністэрства любові. Каб з ім пагаварыць, трэба было ўхіліцца ад гэтых тэм і, калі магчыма, перавесці гаворку на тэхнічныя асаблівасці навамоўя, тэму, на якую ён мог гаварыць цікава, з захапленнем і веданнем справы. Уінстан адвярнуўся ў бок, каб унікнуць пранізлівага позірку вялікіх цёмных вачэй. Павешанне было вельмі цікавае. Вельмі псуе ўсю справу тое, што ім звязваюць ногі. Я люблю глядзець, як яны дрыгаюць нагамі. І вельмі важна, каб пад канец відовішча з рота вылазіў язык. Блакітны, светла-светла-блакітны. Уінстон і Сайм пасунулі свае падносы пад акенца. Кожнаму адным рэзкім рухам быў накладзены стандартны комплексны абед. Міса, поўная ружова-шэрай поліўкі, што была адначасова і першай, і другой стравай, луста хлеба, кубік сыру, кубачак кавы «Перамога без малака» і гузік сахарыну. Па дарозе да століка яны захапілі джыну. Уінстон падняў свой кубачак з джынам, на хвілінку затрымаўся, каб набрацца адвагі, і хутка праглынуў пітво. Перамогшы слёзы, што выступілі ў вачах, ён раптам адчуў, што хоча есці. Ён пачаў на поўную лыжку сёрбаць поліўку, на слізкай паверхні якое плаваў нейкі сітаваты ружовы кубік, напэўна, кавалак штучнага мяса. Абодва маўчалі, пакуль не з'елі ўсё, што было ў місах. Як пасоўваецца справа са слоўнікам? Пакуль што павольна. Я цяпер сяджу над прыметнікамі. Вельмі цікава. Пры адной згадцы пра навамоўе ён нібы аджыў. Ён адсунуў місу ў бок, схапіў адной сваёй далікатнай рукою лусту хлеба, другой кавалак сыру. 11-е выданне – гэта апошняя канчатковая рэдакцыя слоўніка. Мы наводзім апошні глянец, мы надаём навамоўю такую форму, якую яно будзе мець, калі інакш ніхто ўжо не будзе гаварыць. Ты, напэўна, думаеш, што мы займаемся толькі тым, што вынаходзім новыя словы? Якраз наадварот. Штодня мы выкідаем старыя словы ў вялікай колькасці, сотнямі. Мы спрашчаем мову да яе голага касцяка. У 11-м выданні не будзе болей слоў, патрэба ў якіх адпадзе да 2050 года. Гэтае выкрэсліванне слоў – цудоўная рэч. Я маю на ўвазе не толькі словы з блізкім сэнсам, але і тыя, што перадаюць супрацьлеглае значэнне. Урэшце, якое права на існаванне мае слова, што з'яўляецца ўсяго толькі супрацьлегласцю іншага слова? Кожнае слова мае ў сабе сваю супрацьлегласць. Напрыклад, слова «добры». Калі ёсць слова «добры», ну што ж тады яшчэ і слова «дрэнны»? Слова «нядобры» выконвае гэтую ролю гэтак сама добра ці нават яшчэ і лепей, бо з'яўляецца дакладнай супрацьлегласцю добрага, чаго не скажаш пра слова «дрэнны». Калі ж з другога боку табе патрэбная мацнейшая ступень добрага, дык у чым сэнс цэлага шэрага няясных, непатрэбных слоў, як, напрыклад, выдатны, цудоўны ці, як там яшчэ, слова «плюс добры» найлепшым чынам выказвае патрэбны сэнс. А калі трэба нешта яшчэ мацнейшае, тады падыдзе слова «звыш плюс добры». Вядома, мы ўжо і цяпер ужываем гэтыя формы, але ў канчатковым варыянце навамоўя іншых слоў проста не застанецца. Уся сістэма значэнняў «добры» і «дрэнны» будзе прадстаўленая 6 словамі, а ўрэшце і адным словам. Ці бачыш ты, Уінстон, усю прыгажосць гэтай ідэі? Вядома ж, гэта ідэя належыць вялікаму брату. На згадку пра вялікага брата твар Уінстона на імгненне асвятліўся. Але Сайм усё ж адразу заўважыў, што не здолеў захапіць Уінстона. Ці ж ты не бачыш, што мэта навамоўя скараціць абсяг дзеяння думкі? Урэшце мы зробім немагчымым само існаванне дум злачынстваў, бо проста не будзе слоў, якімі іх можна будзе выказаць. Кожнае паняцце, якое калі-небудзь трэба будзе выказаць, будзе азначацца толькі адным словам. Пры гэтым яго сэнс будзе дакладна акрэслены, а розныя дадатковыя адценні значэння будуць зліквідаваныя і забытыя. З кожным годам будзе ўсё менш і менш словаў, абсяг свядомасці будзе ўсё вузейшы. І вузейшы, рэвалюцыя пераможа канчаткова, калі мы створым дасканалую мову. Навамоўе ёсць ангсоц, ангсоц ёсць навамоўе. Ці задумваўся ты калі над тым, што ў 2050 годзе не застанецца ніводнага чалавека, які ўвогуле здолеў бы зразумець нашу цяперашнюю размову? Акрамя... Ён збіраўся сказаць «акрамя пролаў», але стрымаўся, бо не быў цалкам упэўнены, што такая заўвага не падасца праявай ненадзейнасці. Аднак Сайм адгадаў, што ён хацеў сказаць. тролы не людзі. У 2050 годзе, а можа яшчэ і раней, сапраўднае веданне старамоўя будзе немагчымае. Уся літаратура мінулага будзе знішчана. Чосер, Шэкспір, Мілтон, Байрон будуць існаваць толькі ў навамоўных перакладах і будуць не проста перакладзеныя, а ператвораны ў супрацьлегласць таму, чым яны былі. Нават партыйная літаратура не пазбегне пераробкі, нават лозунгі будуць гучаць інакш. Як, напрыклад, захаваецца лозунг «Свабода – гэта рабства», калі само паняцце свабоды будзе зліквідаванае. Увесь сусвет думкі будзе выглядаць іначай. Увогуле не будзе існаваць ніякай думкі. Прынамсі, у тым сэнсе, які мы цяпер укладаем у гэтае паняцце. Добранадзейнасць значыць нядуманне, адсутнасць патрэбы ў думанні, добранадзейнасць у бяздумнасці. Калі-небудзь Сайма выпараць, адчуў Уінстан у глыбіні душы. Ён занадта разумны. Ён бачыць занадта ясна і гаворыць занадта шчыра. Партыі такія людзі не падабаюцца. Калі-небудзь ён знікне. Гэта ў яго напісана на твары. Без сумнення, Сайма выпараць. Нешта ў Сайма было не ў парадку. Яму нечага бракавала — тактоўнасці, стрыманасці, нейкай уратавальнай дурасці. Яго нельга было назваць нядобранадзейным. Ён верыў у прынцыпы Ангсоцу, паважаў вялікага брата, радаваўся перамогам, ненавідзеў адступнікаў не толькі з пераканання, зацята і непахісна, але і свядома, з пранікнёнасцю, якой бракуе звычайным сябрам партыі. І ўсё ж было ў ім штосьці, што выклікала падазрэнні. Ён казаў такое, чаго лепей было б не казаць. Ён прачытаў зашмат кніг і быў сталы наведнік кавярні «Каштан», улюбёнага прыстанішча мастакоў і музыкантаў. Старыя партыйныя дзеячы, што страцілі ласку ў кіраўніцтва, часта наведвалі гэтую кавярню, перш чым знікалі назаўсёды. Казалі нават, што самога Гольдштейна бачылі тут часам некалькі гадоў ці дзесяцігоддзяў таму. Лёс Сайма было няцяжка прадбачыць. Сюды ідзе Парсонс. Ён сказаў гэта такім тонам, што здавалася, ў думках ён дадаў: «Гэты ідыёт». І сапраўды, Парсонс, сусед Уінстана ў дамовым блоку «Перамога», прабіваўся скрозь натоўп. Тоўстенькі, невялічкі чалавек з бялявымі валасамі і жабіным тварам. У свае 35 гадоў ён меў ужо ладны трыбух, але быў яшчэ рухавы і маладжавы. Ён бадзёра прывітаўся і сеў за стол, пры гэтым адразу пачуўся моцны пах поту. Сайм дастаў шматок паперы, на якім была напісаная доўгая калонка слоў, і пачаў уважліва іх вывучаць, трымаючы ў руцэ чарнакрэс. «Паглядзіце, як ён працуе падчас перапынку. Вось гэта старанасць! Што ў вас там, стары? Напэўна, штосьці занадта мудрагелістае для мяне. Сміт, стары, зараз я вам скажу, чаму я вас шукаю. Гэта наконт складкі, што вы мне яшчэ не здалі». «Што за складка?» «На тыдзень нянавісці. Збор складак па кватэрах. Я адказны за наш блок. Мы ўжо шыруем, як можам. Будзе нешта грандыёзнае. Магу сказаць, што я буду не я, калі наш стары добры блок «Перамога» не вывесіць найпрыгажэйшых у горадзе сцягоў. Вы абяцалі мне 2 даляры». Уінстан выцягнуў з кішэні 2 тлуста-брудныя паперкі і перадаў іх Парсонсу, які адзначыў прынятую складку ў маленькім нататніку старанным почыркам малапісьменнага чалавека. «Дарэчы, стары, я чуў, што мой падшыванец стрэліў у вас учора з рагаткі. Я за гэта добра яго адлупцаваў і сказаў, што калі такое паўторыцца, я адбяру ў яго рагатку. Ён просто быў не ў гуморы, бо яму не дазволілі пайсці на павешанне. Але ж які ў яго добры кірунак думкі, вам не здаецца? Хай мае малыя трошкі і гарэзныя, але ж заўзятасці ім не бракуе. Ведаеце, што зрабіла ў тую суботу мая дачушка, калі яе атрад хадзіў у вандроўку ў Берхэмстэд? Яна і яшчэ дзве дзяўчынкі цішком уцяклі ад астатніх і ўвесь вечар ішлі след у след за нейкім падазроным чалавекам. Яны ішлі гэтак 2 гадзіны па самай лясной гушчэчы і калі прыйшлі ў Эмерсхэм, здалі яго паліцэйскаму патрулю. Што сталася з тым чалавекам? Ну, гэта я ўжо, напэўна, не здолею сказаць. Але я б не здзівіўся, калі б... Парсанс паказаў з пальцаў пісталет і ляснуў языком, падрабляючы гук стрэлу. Вядома, мы не павінны рызыкаваць. Урэшце, цяпер усё ж ідзе вайна. Быццам пацвярджаючы яго словы, з тэлегляда, што вісеў якраз над імі, грымнулі фанфары. Гэтым разам, аднак, перадавалася не паведамленне пра перамогу на фронце, а ўсяго толькі абвестка Міністэрства дастатку. Таварышы, мы перамаглі ў працоўнай бітве. Апошнія афіцыйныя справаздачы пра вытворчасць тавараў народнага спажывання ўсіх катэгорый паказваюць, што ўзровень жыцця ў параўнанні з мінулым годам павысіўся не менш чым на 20%. Ва ўсёй акіяніі адбыліся стыхійныя дэманстрацыі, падчас якіх працоўныя прадпрыемствы і ўстановы маршыравалі са сцягамі па вуліцах, каб выказаць удзячнасць вялікаму брату за новае шчаслівае жыццё. А зараз паслухайце удакладненыя лічбы. Харчовыя прадукты. Уінстан прыслухаўся да патоку слоў, што валіў з тэлегляда. Як выявілася, адбыліся нават дэманстрацыі, каб падзякаваць вялікаму брату за павышэнне нормы шакаладу да 20 грамаў на тыдзень. Але ж толькі учора, як ён памятаў, было паведамлена, што норма скарачаецца да 20 грамаў. Ці магчыма, каб прайшло ўсяго толькі 24 гадзіны, а народ ужо праглынуў гэтую хлусню? Так. Яны праглынулі. Парсанс праглынуў лёгка, з дурасцю жывёліны. Сайм таксама праглынуў, але, вядома ж, больш складаным чынам, не без прысутнасці двухдумства. Значыць, ён, Уінстан, быў адзіны, хто яшчэ меў памяць. Уінстан цяпер узброіўся лыжкай і вырабляў з рэштак поліўкі на стале разнастайныя ўзоры. Ён з прыкрасцю разважаў пра фізічныя асаблівасці жыцця. Ці заўсёды яно было такое? Ці заўсёды ежа здавалася яму такой смачнай? Наколькі ён помніў, ежы не хапала ніколі. Шкарпэткі і споднікі ў людзей заўсёды былі ў дзірках, мэбля заўсёды была паламаная і нетрывалая, кватэры недастаткова ацяпляліся, у метро было не ўбіцца, дамы развальваліся, хлеб быў толькі чорны, гарбата была рэдкасцю, кава смярдзела, цыгарэт было замала. Усё было дарагое, усяго не хапала, удосталь было толькі сінтэтычнага джыну. І хоць з гадамі ўсё навокал горшала, гэта нікому не здавалася ненатуральным, не здавалася ненармальным. Чаму нясцерпнасць усяго гэтага мог адчуць толькі той, хто захаваў нешта накшталт памяці продкаў пра тое, што калісьці ўсё было зусім інакшае? Уінстан агледзеў сталоўку. Амаль усе людзі навокал былі брыдкія і засталіся б брыдкімі і тады, калі б насілі не аднолькавыя сінія камбінезоны, а нешта іншае. У дальнім канцы залы сядзеў адзін за столікам маленькі, надзіва падобны да жука чалавек, і піў каву. Пры гэтым яго вочкі недаверліва зіркалі то ў адзін, то ў другі бок. Як лёгка можна было паверыць, калі толькі не глядзець вакол сябе, што абвешчаны партыяй фізічны ідэал, высокія дужыя хлопцы і паўнагрудыя дзяўчаты, бялявыя, жыццярадасныя, загарэлыя і бесклапотныя, сапраўды існаваў і нават пераважаў. У сапраўднасці ж, наколькі можна было меркаваць, большасць людзей ва ўзлёт на пасадачнай паласе нумар адзін былі маленькія, чарнявыя і брыдкія. Было дзіўна, як гэты жукападобны тып шырока распаўсюдзіўся ў міністэрствах. Маленькія каржакаватыя людзі, што ўжо ў дзяцінстве былі тоўстыя, з кароткімі нагамі, рэдкімі нервовымі рухамі і азызлымі абыякавымі тварамі з вельмі маленькімі вачыма. Здавалася, што пад панаваннем партыі гэты тып людзей дасягаў усё большага росквіту. Раптам ён прачнуўся ад сваіх думак. Дзяўчына за суседнім столікам напалову павярнулася і глядзела цяпер на яго. Гэта была тая самая чорнавалосая дзяўчына. Яна глядзела на яго кратком, але з дзіўнай праніклівасцю. Калі іх позіркі сустрэліся, яна зноў адвярнулася. Уінстан абліўся холодным потам. Яго працяў дзікі страх. Пасля страх суняўся, але засталася нейкая неадчэпная трывога. Чаму яна назірала за ім? Чаму яна ўвесь час ходзіць за ім? На жаль, ён ужо не мог прыгадаць, ці сядзела яна за столікам, калі ён прыйшоў, ці прыйшла пазней. Ва ўсялякім разе учора, падчас двух хвілінкі нянавісці, яна села якраз за ім, хоць не мела на гэта ніякай пільнай патрэбы. Цалкам верагодна, што яе заданнем было уважліва прыслухоўвацца, ці дастаткова актыўна ён далучаецца да ўхвальных воклічаў. Ён не ведаў, як доўга яна за ім ужо назірала. Можа, усяго 5 хвілін, і магчыма, што ён не ўвесь гэты час добра кантраляваў свой твар. Найменшая дробязь магла выдаць. Нервовая дрыготка, несвядомы трывожны позірк, звычка мармытаць сабе пад нос. Усё магло абудзіць падазрэнне. Адзін толькі недарэчны выраз твару, напрыклад, недаверлівы позірк падчас паведамлення пра вайсковыя перамогі, быў ужо сам па сабе злачынствам. У навамоўі было нават адмысловае слова – «твар злачынства». Дзяўчына зноў павярнулася да яго спінай. Можа, яна за ім і не сачыла. Можа, яна выпадкова другі дзень запар сядзела так блізка ад яго. Сайм склаў сваю паперку і засунуў у кішэню. Парсанс зноў пачаў сваю балбатню. «Я вам не расказваў, стары, чым узброілі маіх дзетак у шпіёнах? Слухавымі трубкамі, каб падслухоўваць праз замочную шчыліну. Мая дачка прынесла адну учора дадому. Паспрабавалі яе на дзвярах у спальню, і выявілася, што чуваць у 2 разы лепей, чым калі проста прыставіць вуха. Вядома ж, ну, гэта толькі цацка, вы ж разумееце. Але ва ўсялякім разе гэта скіроўвае іх думкі ў добры бок. Ці не гэтак?» У гэты момант з тэлегляда пачуўся пранізлівы свіст. Гэта быў сігнал пачатку работы. Усе трое ўскочылі з крэслаў, каб праціснуцца скрозь натоўп да ліфта. Уінстан пісаў у сваім дзённіку. Гэта было 3 гады таму. Адным цёмным вечарам у адным з вузкіх завулкаў побач з адным вялікім вакзалам. Яна стаяла каля падваротні пад цьмяным вулічным ліхтаром. У яе быў малады, густа нафарбаваны твар. Якраз гэтая фарба падобная да белай маскі, мяне і прыцягнула, а таксама ярка-чырвоныя вусны. Жанчыны з партыі ніколі не фарбуюцца. На вуліцы не было нікога, тэлегляда таксама не было. Яна сказала: $2. Я пісаць раптам стала вельмі цяжка. Ён заплюшчыў вочы і націснуў на павекі пальцамі, спрабуючы выгнаць з думак вобраз, што не даваў яму спакою. Ён адчуў амаль непераможнае жаданне выкрыкнуць на поўны голас брудныя словы лаянкі або разбегчыся і выцяцца галавою аб сцяну, або перакуліць столы, шпурнуць чарнільніцу праз акно, зрабіць што-небудзь гвалтоўнае, аглушальнае, балючае, каб пазбавіцца ад пакутлівых успамінаў. Ён уздыхнуў і стаў пісаць далей. Я ўвайшоў з ёю падваротню, прайшоў праз задні двор і трапіў у нейкую кухню ў падвальным паверсе дома. Ля сцяны стаяў ложак, стол, і на ім цьмяная лямпа. Яна... Яму зрабілася гідка, захацелася плюнуць. Адначасова з думкай пра жанчыну яму прыгадалася Кэтрын, яго жонка. Уінстан быў жанаты. Ці, прынамсі, быў калісьці жанаты. Магчыма, ён быў жанаты яшчэ і цяпер, бо, наколькі ён ведаў, яго жонка не памерла. Яму здалося, што ён зноў удыхае цёплы, задушлівы пах кухні ў падвальным паверсе, пах клапоў, бруднай бялізны і агіднай, таннай, але ўсё ж прывабнай парфумы. Жанчыны з партыі ніколі не карысталіся парфумай. Гэта ўвогуле немагчыма было сабе ўявіць. Толькі пролы карысталіся парфумай. У ягоным уяўленні гэты пах быў чамусьці звязаны з распустай. Зносіны з прастытуткай былі, вядома ж, забароненыя, але гэта быў адзін з тых законаў, які час ад часу можна было наважыцца парушыць. Гэта было небяспечна, але гэта не было справай жыцця і смерці. 5 гадоў лагера ў прымусовай працы, але не болей, калі не дапушчана іншых правіннасцяў. У бедных кварталах было шмат жанчын, якія гатовыя прадацца. Некаторых нават можна мець за бутэльку джыну, зрэшты, забароненага для пролаў. Партыя нават схілялася цішком да таго, каб спрыяць прастытуцыі як сродку разняволення інстынктаў, якія немагчыма цалкам заглушыць. Да найбруднейшае распусты ставіліся спакойна, пакуль яна была непераядычнай і не прыносіла радасці, і калі ў ёй бралі ўдзел толькі жанчыны прыгнечаных і пагарджаных класаў. З другога боку, недаравальным злачынствам была распуста між сябрамі партыі. Усё ж, хоць і гэта было адно са злачынстваў, у якіх нязменна прызнаваліся абвінавачаныя падчас вялікіх чыстак, цяжка было сабе ўявіць, што гэткае сапраўды магло адбывацца. Мэтай партыі было не толькі не дапусціць заснаваных на вернасці сувязяў паміж мужчынамі і жанчынамі, якія яна, магчыма, была б няздольная кантраляваць. Яе сапраўдным, патаемным намерам было пазбавіць палавы акт усялякае радасці. Не так само каханне, як эротыка, разглядалася як нешта варожае і ў шлюбе, і паза ім. Усе шлюбы паміж сябрамі партыі адбываліся толькі з дазволу адмысловай камісіі, і гэты дазвол не даваўся, хоць гэты прынцып і не быў дакладна вызначаны. калі пара пакідала ўражанне, што яны маюць адно да аднаго нейкую фізічную цягу. Адзінай прызнанай мэтай шлюбу было нараджэнне дзяцей для служэння партыі. Існавалі нават арганізацыі на кшталт антысексуальнага саюза моладзі, якія выступалі за поўную бясшлюбнасць абодвух полаў. Усе дзеці мусілі быць зачатыя шляхам штучнага апладнення, у навамоўі штучна плод, і выхаваныя ў дзяржаўных установах. Партыя імкнулася знішчыць палавы інстынкт, або, калі яго немагчыма было знішчыць, перакруціць і апаганіць. Ён зноў падумаў пра Кэтрын. Прайшло ўжо, пэўна, 9-10, амаль 11 гадоў, як яны рассталіся. Яны пражылі разам толькі месяцаў 15. Партыя не дазваляла разводаў, але дапускала расстанне ў выпадку бяздзетнага шлюбу. Кэтрын была высокая бялявая жанчына, яна мела зграбную постаць і далікатныя рухі. У яе быў адважны арліны твар, які можна было назваць высакародным, пакуль не заўважыш, што за ім абсалютна нічога няма. У яе ў галаве не было ніякіх думак, адны толькі лозунгі, і не існавала ніводнага глупства, якое яна не прыняла б з радасцю, калі б толькі партыя яго ёй падсунула. Уінстан цішком даў ёй мянушку «Жывы гуказапіс». І ўсё ж ён здолеў бы з ёй пражыць, калі б не адна рэч — палавое жыццё. Калі ён да яе дакранаўся, здавалася, што яна ўздрыгвала і дранцвела. Калі ён яе абдымаў, яму здавалася, што ён абдымае драўляную ляльку. Звычайна яна ляжала, заплюшчыўшы вочы, не супраціўлялася і не дапамагала, а толькі падпарадкоўвалася. Спачатку Уінстану было надзвычай няёмка, а з цягам часу зрабілася агідна. Але і тады ён здолеў бы вытрымаць супольнае з ёй жыццё, калі б толькі яны дамовіліся, што будуць жыць кожнае само па сабе. Але на дзіва якраз Кэтрын была супраць. Яна казала, што яны мусяць нарадзіць дзіця. Такім чынам, палавы акт адбываўся рэгулярна раз на тыдзень, выключаючы выпадкі, калі ён быў немагчымы. Звычайна ўжо раніцай адпаведнага дня яна нагадвала яму пра гэта як пра нешта, што павінна абавязкова адбыцца ўвечары і пра што нельга забыцца. Дзеля гэтага ў яе было два значэнні: зрабіць дзіця і выканаць наш партыйны абавязак. Неўзабаве у Уінстана развілося пачуццё сапраўднага страху, калі набліжаўся прызначаны дзень. Але, на шчасце, дзіця так і не з'явілася на свет. І ўрэшце яна адмовілася ад спробаў. Неўзабаве пасля гэтага яны рассталіся. Уінстан ціха ўздыхнуў. Пасля зноў узяў пяро і напісаў далей у дзённіку. Яна кінулася ў ложак і адразу, без ніякага папярэджання, самым брыдкім і агідным чынам, які толькі можна сабе ўявіць, задрала спадніцу. Я запаліў лямпу ярчэй. Пры святле яна выглядала зусім старой жанчынай, як найменей 50 гадоў. Але я не спыніўся і ўсё роўна зрабіў тое, дзеля чаго прыйшоў. Ён зноў націснуў пальцамі на павекі. Урэшце ён дапісаў: Але ўсё было дарма. Лекі не дапамаглі. Яму яшчэ мацней, чым перад тым, хацелася на ўвесь голас крычаць. Брудныя словы. Калі яшчэ і ёсць надзея, напісаў Уінстан, дык толькі сярод пролаў. Толькі там, у гэтай вялікай шэрай грамадзе, што складала 85% насельніцтва Акіяніі, магла калісьці нарадзіцца сіла, якая б разбіла партыю. Знутры было немагчыма разбурыць партыю. Яе ворагі, калі яны ўвогуле існавалі, не мелі ніякай магчымасці сабрацца разам ці нават пазнаць адзін аднаго. Адзін толькі позірк у вочы, трымценне ў голасе ўжо былі бунтам, а пагатоў выпадкова прашаптанае слова. Але пролам, калі б толькі яны ўсвядомілі сваю сілу, не спатрэбілася б нават змова. Ім трэба было толькі ўстаць і абтрэсціся, як конь, што адганяе мух. Калі б яны захацелі, яны б ужо заўтра маглі разбіць партыю на кавалкі. Ён згадаў, як аднойчы ішоў адной люднай вуліцай і пачуў з бліжняга завулка магутны крык тысяч галасоў, жаночых галасоў. Гэта быў жахлівы крык гневу і роспачы, глыбокае гучнае «О-о-о-о», што адбівалася рэхам, як магутны звон. Яго сэрца замерла, пачалося, падумаў ён, народнае паўстанне, нарэшце пролы абуджаюцца. Калі ён дайшоў да месца, дык убачыў вялікі натоўп, 200 ці 300 жанчын, якія з трагічнымі тварамі, як у пасажыраў карабля, што ідзе на акіянскае дно, збіліся вакол латкоў вулічнага кірмашу. Але ў гэты момант агульная роспач рассыпалася на мноства дробных сварак. Выявілася, што ў адным латку прадаваліся бляшаныя рондалі. Мізэрныя, убогія рэчы, але любы посад было вельмі цяжка дастаць. Цяпер жа запас вычарпаўся. Жанчыны, якім пашчасціла ўхапіць адну штуку, спрабавалі прабіцца праз натоўп, тым часам як дзясяткі іншых вакол латка крычалі і вінавацілі прадавальніцу, што яна выбірае, каму прадаваць, і сцвярджалі, што ў яе яшчэ недзе ў сховах засталіся рондалі. Пачуўся новы выбух галасоў. Дзве азызлыя жанчыны, адна з іх з раскудлачанымі валасамі, учапіліся ў адзін рондаль і спрабавалі вырваць яго адна ў адной з рук. Яны торгалі кожнае сабе, пакуль не адламалася ручка. Уінстан з агідай назіраў за імі. І ўсё ж якая жахлівая сіла чулася ў гэтым крыку, што вырваўся на нейкі момант з пары соцень глотак. Чаму яны ніколі не крычаць з-за нечага сапраўды важнага? Ён запісаў: пакуль яны не зробяцца свядомымі, яны ніколі не паўстануць. А пакуль яны не паўстануць, яны не змогуць зрабіцца свядомымі. Партыя сцвярджала, што яна вызваліла пролаў з рабства. Да рэвалюцыі і капіталісты няшчадна іх прыгняталі. Мучылі іх голадам і лупцавалі лазою. Жанчыны мусілі працаваць у вугальных шахтах. Праўду кажучы, жанчыны і дагэтуль працавалі ў вугальных шахтах. Дзеці з 6 гадоў прадаваліся на фабрыкі. Але адначасна, у поўнай згодзе з прынцыпамі двухдумства, партыя вучыла, што пролы ад прыроды – ніжэйшыя стварэнні, з якімі трэба абыходзіцца як з жывёлаю, стасуючы да іх некалькі простых правіл. У сапраўднасці ж пра пролаў вельмі мала было вядома. А шмат і не трэба было ведаць. Пакуль яны працавалі і пладзіліся, усе іншыя іхныя жыццёвыя праявы былі неістотныя. Кінутыя на волю лёсу, як жывёла, што пасвіцца на лугах Аргентіны, яны вярнуліся да натуральнага для іх жыццёвага ладу, перанятага ад продкаў. Яны нараджаліся, вырасталі ў сцёкавых канавах, 12 гадоў ішлі працаваць, перажывалі кароткую пару фізічнай прыгажосці і пачуццёвых жаданняў, у 20 жаніліся, у 30 старэлі, і ў большасці выпадкаў паміралі да 60 гадоў. Цяжкая фізічная праца, клопаты пра дома дзяцей, дробязныя сваркі з суседзямі, кіно, футбол, піва і асабліва азартныя гульні. Вось што запаўняла абсяг іх думкі. Трымаць іх пад кантролем было няцяжка. Пару агентаў паліцыі думак увесь час былі сярод іх, каб распускаць фальшывыя чуткі, а таксама вышукваць і ліквідоўваць тых, хто здаваўся ім небяспечным. Аднак не рабілася ніякіх спроб прышчапіць пролам партыйную ідэалогію. Было непажадана, каб яны мелі выразныя палітычныя пачуцці. Ад іх патрабаваўся толькі прымітыўны патрыятызм, да якога можна заклікаць пры патрэбе, каб змусіць іх пагадзіцца з падаўжэннем працоўнага дня або скарачэннем нормаў прадуктаў. І нават калі яны былі нечым незадаволеныя, іх незадаволенасць нікуды не вяла, бо, не маючы кіраўнічыя ідэі, яны засяроджвалі яе на паасобных нязначных праблемах. Больш важныя справы непазбежна заставаліся па-за іх увагай. Пераважная большасць пролаў не мела ў кватэры нават тэлегляда. Нават звычайная паліцыя вельмі рэдка ўмешвалася ў іх жыццё. У Лондоне існавала шырокая сетка злачыннасці, цэлы свой сусвет зладзеяў, рабаўнікоў, прастытутак, гандляроў наркотыкамі. Але ўсё гэта адбывалася выключна сярод пролаў і таму не мела ніякага значэння. Ва ўсіх пытаннях маралі ім дазвалялася жыць паводле іх старых традыцый. Ім не навязваўся маральны пурытанізм партыі. Чужалоства не каралася, развод быў дазволены. Была б нават дазволена рэлігія, калі б пролы выказалі ў ёй хоць якую патрэбу або пажаданне. Яны былі па-за падазрэннем. Гэта знаходзіла свой выраз у партыйным лозунгу «Пролы і жывёлы свабодныя». Пунктам, да якога непазбежна вярталіся думкі, была немагчымасць даведацца, якім было жыццё да рэвалюцыі. Удзень і ўночы тэлегляды забівалі галаву лічбамі, з якіх вынікала, што людзі цяпер маюць болей ежы, болей адзення, лепшыя кватэры і лепшыя забавы, што яны жывуць даўжэй, што іх працоўны дзень карацейшы, што яны вышэйшыя, здаравейшыя, мацнейшыя, шчаслівейшыя, разумнейшыя, адукаванейшыя, чым 50 гадоў таму. Пры гэтым ніводнае слова нельга было ні пацвердзіць, ні абвергнуць. Партыя, напрыклад, сцвярджала, што цяпер 40% дарослых пролаў маглі чытаць і пісаць. Да рэвалюцыі ж, як сцвярджалася, гэтая лічба складала толькі 15%. Партыя сцвярджала, што дзіцячая смяротнасць складала цяпер толькі 160 на тысячу. Тым часам, як да рэвалюцыі, 300 і гэтак далей. Гэта было як адно ўраўненне з двума невядомымі. Цалкам магчыма, што літаральна кожнае слова ў падручніках гісторыі, нават тое, што прымалася без ніякіх сумненняў, проста прыдуманае. Усё расплывалася ў тумане. Мінулае знішчалася. Факт знішчэння забываўся. Хлусня рабілася праўдай. Толькі аднойчы ў жыцці, пасля самой падзеі, што вельмі істотна, ён меў відавочны і бясспрэчны доказ фальшавання. Ён трымаў яго ў руках цэлыя 30 секунд. Гэта было недзе ў 1973 годзе, прыблізна тады, калі яны разышліся з Кэтрын. Але дата, якой датычыўся гэты доказ, адстаяла ў часе яшчэ не 7 ці 8 гадоў раней. Уласна кажучы, гэтая гісторыя сягае пачаткамі ў сярэдзіну 60-х гадоў, час вялікіх чыстак, калі былыя правадыры рэвалюцыі разы назаўсёды былі зліквідаваныя. Недзе каля 1970 года нікога з іх ужо не засталося, акрамя самога вялікага брата. Усе астатнія былі тым часам выкрытыя як здраднікі і контррэвалюцыянеры. Гольдштейн паспеў уцячы і недзе схаваўся. З іншых некаторыя проста зніклі, а большасць была пакараная смерцю пасля сенсацыйных паказальных працэсаў, дзе яны прызналіся ў сваіх злачынствах. Сярод апошніх ацалелых былі тры чалавекі: Джонс, Эрнсон і Радерфорд. Каля 1965 года гэтых трох таксама арыштавалі. Як часта здаралася, яны зніклі на нейкі год ці болей, так што было невядома, ці яны яшчэ жылі, а тады зноў нечакана з'явіліся і, як звычайна, выступілі з самаабвінавачаннямі. Яны прызналі сябе вінаватымі ў змове з ворагам, тады таксама ворагам была Еўразія, у растраце грамадскіх грошай, у забойстве некаторых старых сябраў партыі, у змове супраць вялікага брата, якую яны рыхтавалі яшчэ задоўга да рэвалюцыі, і ўрэшце ў актах сабатажу, якія пацягнулі за сабой смерць сотняў тысяч людзей. Пасля гэткіх прызнанняў ім даравалі віну, аднавілі ў партыі і даверылі пасады з гучнымі назвамі, якія ў сапраўднасці былі толькі сінекурай. Усе трое надрукавалі ў «Таймс» аб'ёмныя нізкапаклонныя артыкулы, дзе падрабязна тлумачылі прычыны сваёй здрады і абяцалі выправіцца. Праз нейкі час пасля іх вызвалення Уінстан нават сустрэў усіх трох у кавярні «Каштан». Ён памятаў тое пачуццё страху і захаплення, з якім ён скоса на іх пазіраў. Яны былі значна старэйшыя за яго, гэтыя рэшткі мінулага свету, амаль апошнія вялікія постаці з гераічных часоў нараджэння партыі. Вакол іх яшчэ трымаўся арэол герояў падпольнага руху і грамадзянскай вайны. У яго з'явілася пачуццё, хоць ужо і тады пачалі блытацца факты і даты, што ён ведаў іх імёны яшчэ раней за імя вялікага брата. Усе столікі побач з імі былі пустыя. Было б вялікай неасцярожнасцю сесці блізка да такіх людзей. Яны сядзелі моўчкі, перад імі стаялі шклянкі з джынам, прыпраўленым гваздзікай. Гэта быў фірменны напой кавярні. А 15-й гадзіне паўсюль было ціха. Уінстан ужо не мог згадаць, чаму ён прыйшоў у кавярню менавіта ў гэты час. Зала была амаль пустая. З тэлеглядаў лілася духавая музыка. Тыя трое сядзелі амаль нерухома ў сваім куце і маўчалі. Без ніякіх замоваў афіцыянт прыносіў шклянкі з джынам. Побач з імі на стале стаяла шахматная дошка з расстаўленымі фігурамі, але ніхто з трох не гуляў. І тады адбылося нешта незвычайнае з тэлеглядамі. Цягнулася гэта не болей за паўхвіліны. Нешта зрабілася з музыкай. Змянілася не толькі мелодыя, але і тэмбр. У яе быццам нешта ўлезла, але цяжка было апісаць, што гэта было. Нейкія дзіўныя, рэзкія, пранізлівыя, з'едлівыя ноты. І тады голас з тэлегляда заспяваў старую песню. Там, пад раскідзістым каштанам, ты здрадзіў мне, а я табе. Мы і яны жылі з маны, там, пад раскідзістым каштанам. Ніхто з трох не варухнуўся. Але калі Уінстан у поты і глянуў на старэчы твар Радерфорда, ён убачыў, што яго вочы былі поўныя слёз. І тады ён упершыню заўважыў, і нешта ўнутры яго здрыганулася, што і ў Эрнсона, і ў Радерфорда былі перабітыя насы. У хуткім часе пасля гэтага ўсіх трох зноў арыштавалі. Выявілася, што з моманту іх вызвалення яны пачалі рыхтаваць новыя падкопы. Падчас свайго другога працэсу яны прызналіся яшчэ раз у сваіх старых злачынствах, а таксама ў цэлым шэрагу новых. Яны былі пакараныя смерцю, а іх лёс, як папярэджанне наступным пакаленням, быў занесены ў партыйныя аналы. Гадоў праз пяць пасля гэтага, у 1973 годзе, калі Уінстан аднойчы разгарнуў скрутак дакументаў, што выпаў з трубкі пнеўматычнай пошты на яго пісьмовы стол, ён наткнуўся на выразку з газеты, якая, відаць, згубілася між іншых папер і была забытая. Разгледзеўшы яе, ён адразу зразумеў, што яна значыла. Гэта была палова старонкі, выдраная з «Таймс» прыблізна 10-гадовай даўнасці. Верхняя палова старонкі, нават дата была відна. На ёй быў здымак дэлегатаў на нейкім партыйным мерапрыемстве ў Нью-Йорку. У цэнтры групы выразна вылучаліся Джонс, Эрнсон і Радерфорд. Іх было лёгка пазнаць, тым болей, што іх імёны стаялі ў подпісе пад здымкам. Самае цікавае было тое, што на абодвух працэсах усе трое сцвярджалі, што былі якраз у гэты час на еўразійскай тэрыторыі. З патаемнага лётнішча ў Канадзе яны вылецелі на сустрэчу, што мусіла адбыцца недзе ў Сібіры, правялі нараду з сябрамі еўразійскага генеральнага штаба і выдалі ім важныя ваенныя сакрэты. Дата выразна адбілася ў памяці Уінстана, бо выпадкова супала з днём сонцавароту. Але гэта можна было праверыць на шматлікіх іншых крыніцах. Заставалася толькі адна магчымая выснова. Прызнанні былі хлуснёй. Вядома, само па сабе гэта не было нейкае адкрыццё. Нават тады Уінстан ні на хвіліну не верыў, што пакараныя ў выніку чыстак людзі сапраўды ўчынілі злачынствы, ў якіх іх абвінавацілі. Тут жа гаворка ішла пра відавочны доказ. Ён трымаў у руках кавалак выкараненага мінулага, як нейкую скамянелую костку, што трапілася не ва ўласцівым земляным пласце, і таму абвяргала пэўную геалагічную тэорыю. Калі б нейкім чынам можна было апублікаваць гэты дакумент і растлумачыць яго значэнне, гэтага б хапіла, каб разбіць партыю на кавалачкі. Ён спакойна працаваў далей. Як толькі ён убачыў здымак і зразумеў, што гэта значыла, ён накрыў выразку аркушам паперы. На шчасце, калі Уінстан разгарнуў выразку, яна была павернутая другім бокам да тэлегляда. Ён паклаў папку з паперамі на калені і адсунуў крэсла назад, каб як мага болей аддаліцца ад тэлегляда. Захоўваць безуважны выраз твару было няцяжка, а адпаведным напружаннем волі можна было нават кантраляваць дыханне. Але немагчыма было кантраляваць біццё сэрца, а тэлегляд быў дастаткова адчувальны, каб гэта заўважыць. Прайшло, паводле яго падлікаў, хвілін 10. Увесь гэты час яго мучыў страх, бо любы выпадак, напрыклад, нечаканы павеў ветру над сталом, мог бы яго выдаць. І толькі тады ён, нават не здымаючы аркуша, кінуў выцінку разам з іншым папяровым смеццем у дзіру памяці. Праз хвіліну яна ўжо, напэўна, ператварылася ў попел. Гэта адбылося 10-11 гадоў таму. Сёння ён, можа, і захаваў бы той здымак. Было дзіўна, што сам факт трымання яго ў руках яшчэ і сёння меў для яго значэнне, хоць і сам здымак і падзея, якую ён адлюстроўваў, так далёка адстаялі ў часе. Ці ўлада партыі над мінулым не меншала, пытаўся ён у сябе, калі нейкі маленькі доказ, які ўжо болей не існаваў, прынамсі некалі ўсё ж існаваў. Мінулае не проста зменьвалася. Яно зменьвалася бесперапынна. Найболей, як нейкі кашмарны сон, яго прыгнятала тое, што ён ніколі не мог да канца ўсвядоміць, нашто ўвогуле рабілася ўся гэтая велізарная хлусня. Непасрэдная карысць фальшавання мінулага была відавочная, але галоўная, асноўная прычына заставалася таямніцай. Ён зноў узяў пяро і напісаў: «Я разумею, як. Я не разумею, чаму». Урэшце партыя калі-небудзь абвесціць, што двойчы два ёсць пяць, і ў гэта трэба будзе верыць. Раней ці пазней яны непазбежна гэта сцвердзяць. Гэтага патрабавала ўся логіка іх пазіцыі. Партыйнай філасофіяй практычна адмаўлялася не толькі вартасць практычнага досведу людзей, але ўвогуле наяўнасць дадзенай рэчаіснасці. Найвялікшай ерасцю быў здаровы людскі розум. І самым жахлівым было не тое, што яны забівалі таго, хто думаў інакш, а тое, што яны маглі мець рацыю. Бо сапраўды, ці можам мы быць пэўныя, што двойчы два — чатыры? Або што закон прыцягнення слушны? Або што мінулае нязменнае? Калі і мінулае, і навакольны свет існуюць толькі ў нашым уяўленні, а само ўяўленне знаходзіцца пад пільным кантролем, што тады? Але ж не. Яго адвага, здавалася, узмоцнілася сама па сабе. Ён міжволі згадаў твару Брайана. З яшчэ большай пэўнасцю, чым раней, ён ведаў, што Брайан быў на яго баку. Ён пісаў дзённік для Брайана. Ён пісаў яго Брайану. Гэта быў нібы бясконцы ліст, які ніхто ніколі не прачытае, які, аднак, адрасаваны пэўнаму чалавеку і напісаны з думкай пра яго. Нібы размаўляючы з Брайанам і высоўваючы нейкі важны закон, ён напісаў: «Свабода — гэта свабода казаць, што двойчы два ёсць чатыры. Як толькі гэта будзе гарантавана, усё астатняе прыйдзе само па сабе». Недзе з дна праходу пацягнула водарам смажанай кавы. Сапраўднай кавы, не кавы перамога. Уінстан мімаволі спыніўся. Ужо другі раз за тры тыдні ён прапусціў вечар у доме культуры. Рызыкоўная неабачлівасць, бо без ніякага сумнення ў доме культуры старанна адзначалася колькасць наведванняў. Але тым вечарам, калі ён выйшаў з міністэрства, пяшчотнасць красавіцкага паветра спакусіла яго. Неба ўпершыню за той год свяцілася нейкім цёплым блакітам, і раптам доўгі, тлумны вечар у доме культуры, нудныя утомныя гульні, лекцыі, балбатлівае, падагрэтае джынам сяброўства здаліся яму невыноснымі. У нейкім раптоўным парыве ён павярнуў ад аўтобуснага прыпынку ў другі бок і згубіўся ў лабірынце лонданскіх вулак. Спачатку ён пайшоў на поўдзень, пасля на ўсход, пасля на поўнач. Ён блукаў незнаёмымі вуліцамі, не зважаючы на напрамак. «Калі ёсць надзея, — напісаў ён калісьці ў дзённіку, — дык толькі сярод пролаў». Ён быў у нейкім закінутым брудным жабрацкім квартале на паўночны ўсход ад колішняга вакзала Сент-Панкрас і ішоў па брукаванай вуліцы з маленькімі двухпавярховымі дамкамі паабапал. Дамкі гэтыя моцна нагадвалі пацучыныя норы. З цёмных брам дамоў і з завулкаў, што з абодвух бакоў выходзілі на вуліцу, цёк туды і сюды незлічоны натоўп людзей. Пышныя дзяўчаты з густа нафарбаванымі вуснамі, маладыя хлопцы, што цягнуліся за імі, і азызлыя нязграбныя кабеты, што паказвалі сабой, як будуць выглядаць праз 10 гадоў тыя дзяўчаты. Апроч іх старыя сагнутыя стварэнні, што няспешна шоргалі па вуліцы, і занядбаныя босыя дзеці, што гулялі ў лужынах і імгненна разбягаліся, як толькі чуліся раз'юшаныя крыкі іх матак. Большасць людзей зусім не зважала на Уінстана, толькі некаторыя паглядвалі на яго з асцярожнай цікаўнасцю. Раптам уся вуліца ўспудзілася. Адусюль пачалі даносіцца засцярожлівыя крыкі. Людзі, нібы трусы, заскоквалі ў дзверы. Проста перад Уінстанам нейкая маладая жанчына вылецела з дому, схапіла маленькага хлопчыка, што гуляў у лужыне, загарнула яго ў фартух і скочыла назад у дом. І ўсё гэта адзіным рухам. У той самы момант з бакавога завулка проста на Уінстана выскачыў чалавек у чорным гарнітуры і ўзрушана паказаў пальцам угору. «Паравік! Пабяражыся, спадар! Зараз я клячне! Уцікай хутчэй!» «Паравік» — гэтым словам пролы чамусьці называлі ракетныя бомбы. Уінстан адразу ўпаў ніцма. Пролы амаль ніколі не памыляліся ў сваіх прагнозах. Здавалася, у іх быў нейкі інстынкт, які папярэджваў іх за некалькі секунд, што набліжаецца ракетная бомба, хоць самі бомбы далеталі хутчэй, чым іх гук. Уінстан закрыў галаву рукамі. Пачуўся страшэнны трэск. Здалося, што брук раскалоўся, і цэлы град лёгкіх прадметаў пасыпаўся на спіну Уінстану. Калі ён падняўся, ён убачыў, што ўвесь абсыпаны асколкамі шкла з бліжэйшых вокнаў. Ён пайшоў далей. Бомба разбурыла купку дамоў за 200 метраў вышэй па вуліцы. Чорны слуп дыму ўзнімаўся ў неба. Пад ім стаяла воблака пылу ад тынку. Вакол руінаў ужо сабралася гурма людзей. Перад ім на бруку ляжала кучка тынку, у сярэдзіне якой віднелася пунцовая ручаінка. Калі ён падышоў бліжэй, ён заўважыў, што гэта адарваная да запясця чалавечая рука. Уся кроў з рукі выцекла, і яна нагадвала гіпсавы злепак. Ён адкінуў руку нагою канаву і павярнуў направа ў завулак, каб абмінуць натоўп. Праз 3-4 хвіліны ён пакінуў раён выбуху за сабою. Тут капашлівае жыццё працягвалася, быццам нічога асаблівага не адбылося. Было ўжо амаль 20 гадзін, і ўсе пролаўскія пітныя крамы, пабы, як яны іх называлі, былі перапоўненыя. Праз брудныя закураныя дзверы, што без супыну адчыняліся і зачыняліся, даносіўся пах мачы, пілавання і кіслага піва. І ўсё ж, калі і была надзея, дык толькі ў пролаў. За гэта трэба было трымацца. На словах гэта гучала разумна, але калі паглядзець на людзей на вуліцы, тэзіс гэта рабіўся з правай веры. Вуліца, на якую ён павярнуў, спускалася з узгорка. Яму здалося, што ён ужо аднойчы быў у гэтым месцы, і недзе непадалёку павінна праходзіць галоўная вуліца. Аднекуль спераду да яго данёсся шум галасоў. Вуліца паварочвала і канчалася прыступкамі, што вялі ў вузенькі завулак, у якім стаяла пару латкоў з вялай гароднінай. У гэты момант Уінстан згадаў, дзе ён быў. Завулак выходзіў на галоўную вуліцу, і за наступным паваротам, менш чым за 5 хвілін адсюль, была антыкварная крама, дзе ён купіў альбом з чыстымі старонкамі, што цяпер быў яго дзённікам. А ў маленькай папяровай краме непадалёк адсюль ён купіў пяро і бутэлечку чарніла. Ён пастаяў нейкі момант на верхняй прыступцы. На тым баку завулка быў невялічкі брудны шынок, вокны якога выглядалі заледзянелымі, напраўду ж былі пакрытыя тоўстым слоем пылу. Нейкі надта стары чалавек, пахілы ад часу, але яшчэ бадзёры, з белымі вусамі, што тырчалі наперад, як урака, штуршком расчыніў дзверы і ўвайшоў. Пакуль Уінстан стаяў і глядзеў, яму ў галаву прыйшла думка, што гэты стары, якому было сама меней 80 гадоў, быў падчас рэвалюцыі ў самым сталым веку. Ён і нешматлікія іншыя людзі яго пакалення былі апошнім злучвом са светам капіталізму, што знік назаўсёды. У партыі ўжо амаль не засталося людзей, светапогляд якіх склаўся да рэвалюцыі. Старэйшыя пакаленні былі знішчаныя падчас вялікіх чыстак 50-х і 60-х гадоў, а тыя нешматлікія, што ацалелі, даўно стэрарызаваныя да поўнай духоўнай пакоры. Калі яшчэ заставаўся хоць адзін жывы чалавек, які б мог паведаміць што-небудзь праўдападобнае пра жыццё ў першай палове стагоддзя, дык гэта мог быць толькі прол. Раптам Уінстана ахапіла вар'яцкае жаданне. Ён зойдзе ў шынок, пазнаёміцца са старым і распытае яго. Ён скажа яму: «Раскажыце мне пра сваё жыццё, пра сваё дзяцінства. Як тады ўсё выглядала? Ці было ўсё лепш, чым цяпер, ці, можа, горш?» Хутка, толькі каб не паспець спалохацца, ён спусціўся па прыступках і перайшоў вузкі завулак. Натуральна, гэта было чыстае вар'яцтва. Як заўсёды, не было ніякай канкрэтнай забароны гаварыць з пролами або наведваць іх шынкі, але гэтыя дзеянні былі болей, чым нязвыклыя, каб застацца незаўважанымі. Калі б з'явіўся патруль, ён мог бы прыкінуцца, што яму зрабілася блага, але было непраўдападобна, што яму паверылі б. Ён расчыніў дзверы, і жахлівы сырны пах кіслага піва ударыў яму ў нос. Калі ён зайшоў, шум галасоў напалову прыцішыўся. Ён адчуваў, як за спінай усе ўтаропіліся ў яго сіні камбінезон. Партыя гульні ў дроцікі, што адбывалася на другім канцы залы, спынілася на нейкія паўхвіліны. Стары чалавек, за якім ён зайшоў, стаяў каля стойкі і за нешта сварыўся з барменам, каржакаватым дзецюком з вялізнымі рукамі. «Я вас прыстойна папрасіў? Што, не? А вы кажаце, што ў вашым няшчасным будане няма куфля ў адну пінту? А што за трасца гэтая пінта? Паглядзіце на яго, лічыць сябе барменам, а сам не ведае, што такое пінта. Пінта – гэта палова кварты, а 4 кварты – гэта галон. Можа, яшчэ навучыць цябе чытаць?» «Ніколі ў жыцці не чуў. Літр і паўлітра – усё, чым мы мерым. Вонь куфлі на паліцы». «А я хачу пінту, гэтак жа вы можаце мне наліць і адну пінту. Калі я быў маладым, гэтых дурных літраў не ведалі». «Калі вы былі малады, мы ўсе яшчэ жылі на дрэвах». Пачуўся выбух смеху, і збянтэжанасць, выкліканая Уінстанавым прыходам, здавалася, рассеялася. Парослы белай шчэццю твар старога злёгку пачырванеў. Мармычучы нешта сабе пад нос, ён павярнуўся ад стойкі і наткнуўся на Уінстона. Той асцярожна ўзяў яго пад руку. «Ці магу я вас запрасіць выпіць са мной?» «Вы джэнтльмен!» – адказаў стары і зноў расправіў плечы. Здавалася, ён не заўважыў Уінстонавага сіняга камбінезона. «Адну пінту! Адну пінту светлага!» Пад акном стаяў маленькі столік, дзе ён і стары маглі спакойна пагаварыць, не баючыся, што іх падслухаюць. Гэта было надзвычай небяспечна, але ва ўсялякім разе ў зале не было тэлегляда. У гэтым Уінстон упэўніўся адразу, як толькі ўвайшоў. «З таго часу, як вы былі малады, шмат чаго, напэўна, змянілася?» «Піва было лепшае і таннейшае. Калі я быў малады, піва каштавала, мы называлі яго светлае, 4 пенсы за пінту. Гэта было недзе перад вайной». «Перад якой вайной?» «Вайна ёсць вайна. Ваша здароўе!» Востры кадык на схуднелай шыі старога незвычайна рэзка таргануўся, і піва знікла. Уінстон схадзіў да стойкі і вярнуўся з яшчэ 2 паўлітрамі. «Вы значна старэйшы за мяне. Калі я нарадзіўся, вы былі ўжо дарослым чалавекам. Вы яшчэ памятаеце старыя дарэвалюцыйныя часы. Людзі майго веку нічога пра тыя часы не ведаюць. Мы можам толькі прачытаць пра іх у кнігах, але там можа быць няпраўда. Я б хацеў пачуць, што вы пра гэта думаеце. Падручнікі гісторыі сцвярджаюць, што жыццё да рэвалюцыі было зусім іншае, чым цяпер. Тады панаваў жахлівы прыгнёт, несправядлівасць, беднасць, горш, чым мы сабе можам уявіць. Тут, у Лондоне, большасць людзей ад нараджэння да смерці ніколі не елі ўдосыць. Палова з іх не мела нават чаравікаў на нагах. Яны працавалі 12 гадзін на дзень, кідалі школу ў 9 гадоў, спалі па 10 ў адным пакоі. І ў той самы час былі таксама некаторыя, іх было зусім мала, усяго 2000, іх называлі капіталістамі, што былі багатыя і магутныя. Яны мелі ўсё, што толькі можна было мець. Яны жылі ў вялікіх шыкоўных дамах, мелі па 30 слуг, ездзілі на аўтамабілях і на 4 коней, пілі шампанскае, насілі там цыліндры». «Цыліндры. Дзіўна, што вы згадалі пра гэта. Учора я таксама думаў пра цыліндры, не ведаю чаму. Я якраз думаў, бо ўжо колькі гадоў я не бачыў ніводнага цыліндра. Болей няма. Ага. Апошні раз я надзяваў цыліндр, гэта было, як хавалі маю швагерку. Гэта было, не, ўжо не помню. Мо ўжо 50 гадоў таму. Вядома, я браў яго на пракат. Самі разумееце. Цыліндры, гэта не так важна. Па праўдзе, я хацеў бы ведаць вось што. Ці вы думаеце, што цяпер болей свабоды, чым тады? Ці вас болей лічаць цяпер за чалавека? У старыя часы багатыя людзі, людзі, што кіравалі. Палата лордаў. Палата лордаў, калі хочаце. Вось што я хачу спытаць. Ці тыя людзі маглі лічыць вас ніжэйшымі за сябе толькі таму, што яны былі багатыя, а вы бедныя? Ці праўда, напрыклад, што вы мусілі іх называць сэр і здымаць шапку, калі сустракаліся з імі? Так. Яны любілі, каб з імі віталіся. Гэта паказвала павагу. Я гэтага не любіў, але таксама гэта рабіў даволі часта. Так было трэба, напэўна. Можа, я не так ясна выказаўся. Вось што я хачу сказаць. Вы пражылі доўгае жыццё. Больш за палову жыцця вы жылі да рэвалюцыі. У 1925 годзе, напрыклад, вы ўжо былі дарослы. Ці не маглі б вы сказаць, грунтуючыся на ўспамінах, што жыццё ў 1925 годзе было лепшае, чым цяпер? Ці яно было горшае? Калі б вы маглі выбраць, дзе б вы хацелі жыць? У тых часах або цяпер? Ведаю, чаго вы ад мяне чакаеце. Вы чакаеце, што я скажу, што хацеў бы зноў стаць маладым. Шмат хто сказаў бы, што хоча стаць маладым, калі б у іх спыталіся. Дажыўшы да маіх гадоў, заўсёды скардзяцца на жыццё. У мяне нейкая немач у нагах, надта баліць. І мачавы пузыр таксама ўначы падымае мяне з ложка разоў 6 ці 7. З другого боку, добра быць старым няма. Няма болей колішняга клопату. Жанчынамі няма нічога. Вот што добра. Я не меў жанчын ужо гадоў 30. Можаце мне паверыць? Нават больш. Я ні разу іх не хацеў за гэты час. Не было сэнсу працягваць. Уінстон пасядзеў яшчэ хвіліну ці дзве, утаропіўшы вочы ў пусты куфаль, і не заўважыў, як ногі самі вынеслі яго на вуліцу. Прайшло нейкіх 20 гадоў, падумаў ён, і ніхто ўжо не можа адказаць на гэтае простае пытанне, ці было жыццё да рэвалюцыі лепшае, чым цяпер. І праўда, на яго ўжо нельга было адказаць, бо тыя рэдкія ацалелыя зломкі старога свету не маглі ўжо параўнаць адну эпоху з другой. Памяць слабла, дакументы фальсіфікаваліся, і тады з заявай партыі аб тым, што яна палепшыла ўмовы жыцця людзей, трэба пагадзіцца, бо не існавала і не магло ніколі існаваць узору, з якім можна было б параўнаць цяперашнія ўмовы. Плынь Уінстанавых думак раптоўна перарвалася. Ён спыніўся і падняў вочы. Ён стаяў у вузкай вулцы са змрочнымі маленькімі крамкамі, уціснутымі між жылых дамоў. Тры пабляклыя металічныя кулі, якія некалі былі пазалочаныя, звісалі над самай галавой. Яму здалося, што ён пазнаў гэтае месца. Натуральна. Ён стаяў перад антыкварнай крамай, дзе купіў сваю кнігу. Па ім прабеглі дрыжыкі страху. Ужо сама пакупка кнігі была даволі неасцярожным учынкам, і ён паабяцаў сабе ніколі больш не паяўляцца ў гэтых мясцінах. Але як толькі ён пусціў свае думкі блукаць, дзе ім хочацца, ногі самі прывялі яго сюды. Якраз ад гэткіх самагубных памкненняў душы ён і спадзяваўся засцерагчыся, пішучы свой дзённік. У той самы момант ён заўважыў, што крама яшчэ адчыненая, хоць было ўжо недзе каля 21 гадзіны. Падумаўшы, што яго хутчэй заўважаць тут, на вуліцы, чым у краме, ён расчыніў дзверы. Гаспадар запаліў вісячую лямпу, ад якой ішоў горкі, але прыязны пах. Гэта быў чалавек гадоў 60, кволы і згорблены, з доўгім і зычлівым носам. Вочы з мяккім позіркам былі дэфармаваныя тоўстымі шкельцамі акуляраў. Валасы ў яго былі амаль белыя, але бровы густыя і чорныя. Яго акуляры, далікатныя рухі, стары чорны аксамітны фрэнч надавалі яму выгляд інтэлектуала, быццам ён быў літаратар або музыкант. Голас у яго быў мяккі, нібы прыглушаны, а мова не такая сапсаваная, як у большасці пролаў. Я пазнаў вас яшчэ на вуліцы. Вы той пан, што купіў дзявочы альбом. У ім была цудоўная папера, сапраўды цудоўная. Крэмавыя верже, так яе раней называлі. Такую паперу не вырабляюць ўжо гадоў 50. А чым я магу вам дапамагчы? Вы шукаеце што-небудзь ці хацелі б проста паглядзець? Я проста праходзіў міма, захацелася зазірнуць. Я не шукаю нічога канкрэтнага. Там лепей, бо я ўсё роўна не здолеў бы вас задаволіць. Вы ж бачыце самі. Крама, можна сказаць, пустая. Між намі кажучы, антыкварны гандаль ужо амаль і не існуе. Няма болей ніякага попыту, ды і ніякага тавару. Мэбля, фарфор, шкло. Усё паступова панішчылася. А металёвыя рэчы збольшага пайшлі на пераплаўку. Ужо колькі год я не бачыў ніводнага латуннага падсвечніка. І сапраўды, цесная крама была поўная, але ў ёй не было аніводнае рэчы, якая б мела хоць найменшую каштоўнасць. Толькі на маленькім століку ў кутку ляжалі розныя прыгожыя драбніцы. Лакаваныя табакеркі, агатавыя брошкі і іншае. Рэчы, што выглядалі так, быццам сярод іх можна было знайсці штосьці цікавае. Калі Уінстон праціснуўся да століка, яго позірк упаў на круглы гладкі прадмет, што мякка свяціўся пад лямпай, і ён узяў яго ў рукі. Гэта быў цяжкі кавалак шкла, з аднаго боку круглы, з другога пляскаты, амаль як палова шара. І колер, і выгляд шкла меў нейкае асабліва мяккае адценне, быццам яно было напоўненае дажджавой вадой. Усярэдзіне віднелася павялічанае выгнутай паверхняй дзіўнае ружовае стварэнне, падобнае да ружы або марской зоркі. Што гэта? Гэта карал. Ён, напэўна, паходзіць з індыйскага акіяна. Іх звычайна ўстаўлялі гэтак у шкло. Гэтая рэч была зроблена гадоў 100 таму. Прыгожая рэч. Прыгожая. Мала хто сёння гэтак скажа. Цяпер, калі вы выпадкам захочаце гэта купіць, дык я вам саступлю за 4 даляры. Я памятаю часы, калі за гэтку рэч можна было атрымаць 8 фунтаў, а тады 8 фунтаў былі. Цяпер я не змагу падлічыць, карацей кажучы, куча грошай. Але каму цяпер патрэбны сапраўдны антыкварыят? Тыя рэшткі, што яшчэ засталіся. Уінстон адразу адлічыў 4 даляры і засунуў пажаданы прадмет у кішэню. Яго захапляла не так прыгажосць, як нешта патаемнае, уласцівае гэтаму прадмету, што, здавалася, нагадвала пра тое, што ён належаў да нейкай іншай, інакшай эпохі. Мяккае, нібы налітае дажджавой вадой шкло, было не падобнае да звычайнага шкла. Гэткага Уінстон яшчэ ніколі не бачыў. Ён моцна адцягваў кішэню, але, на шчасце, не надта выпінаўся. Сябру партыі было дзіўна і нават небяспечна мець такую рэч. Усё старое, а значыць, усё прыгожае, было заўсёды трошкі падазронае. Атрымаўшы 4 даляры, стары прыкметна павесялеў. Уінстан зразумеў, што той згадзіўся бы на тры ці нават на два. На версе ёсць яшчэ адзін пакой. Можа, вам было б цікава паглядзець? Ну, у ім няшмат рэчаў, толькі сёе-тое з мэблі. Ён запаліў яшчэ адну лямпу і пайшоў наверх па стромых стаптаных сходах, пасля праз маленькі калідорчык. Яны ўвайшлі ў пакой, праз вокны якога можна было ўбачыць брукаваны дворык і цэлы лес комінаў. На падлозе ляжаў дыван, на сценах вісела колькі карцін, каля каміна стаяў глыбокі, неахайны фатэль. На каміннай паліцы цікаў старамодны гадзіннік са шкляным вечкам і 12-гадзінным цыферблатам. Пад акном стаяў, займаючы амаль чвэрць пакоя, вялізны ложак, на якім яшчэ ляжаў матрас. «Мы жылі тут, пакуль не памерла моя жонка. А цяпер я патроху прадаю мэблю». Усё яшчэ трымаючы ў руцэ лямпу, стары стаяў перад карцінай у палісандравай раме, што вісела па другі бок ад каміна насупраць ложка. «Можа, вас выпадкам цікавіць старыя гравюры?» Уінстан падышоў бліжэй, каб лепш разгледзець карціны. Гэта была гравюра на сталі, на якой была авальная пабудова з прастакутнымі вокнамі і маленькай вежачкай пасярэдзіне. Вакол будынка ішла сталёвая агароджа, а на заднім плане стаяла нешта падобнае да статуі. Уінстан на некалькі імгненняў затрымаў позірк на карціне. Яна чамусьці здалася яму знаёмай, хоць статую ён пазнаць не мог. «Я ведаю гэты будынак. Цяпер там руіны. Пасярод вуліцы, уздоўж палаца справядлівасці». «Менавіта так. Каля вялікага судовага двара будынак быў разбураны бомбай шмат гадоў таму. Калісьці гэта была царква. Яна звалася царквой святога Клемана. Апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў святога Клемана». «Што гэта?» «Апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў святога Клемана. У нас быў такі вершык, які быў маленькім хлопчыкам. Як там далей, я ўжо і не памятаю. Ведаю толькі, што канчаецца яно так. Вось і свечка, каб спадкі давесці. Вось сякера, галованьку знесці». У вершыку былі назвы цэркваў. Там былі усе лондонскія цэрквы, усе самыя вядомыя. Уінстан падумаў, у якім стагоддзі магла быць пабудавана гэтая царква. Было заўсёды вельмі цяжка вызначыць век якога-небудзь лондонскага будынка. Усё вялікае і значнае, калі хоць трохі выглядала новым, аўтаматычна залічвалася да новабудоваў рэвалюцыі, тым часам як усё, што відавочна адносілася да ранейшых часоў, прыпісвалася цёмнай і няяснай эпосе, што звычайна вызначалася як сярэднявечча. Усё выстаўлялася так, быццам стагоддзі капіталізму не прынеслі нічога, што б мела хоць найменшую вартасць. «Я і не ведаў, што гэта была царква». «Дык жа іх яшчэ багата засталося. Праўда, яны цяпер выкарыстоўваюцца з іншымі мэтамі. І як жа там было далей у тым вершыку? А ось, апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў святога Клемана, ты тры фартынгі даць мне павінны, б'юць званы ў святога Марціна, А вось усё, што памятаю. Фартынг. Гэта была такая маленькая медная манетка, падобная да цэнта. А дзе была царква Святога Марціна? А яна яшчэ стаіць на плошчы Перамогі насупраць карціннай галерэі. Будынак з гэткім трохкутным порцікам, спераду калоны і вялікія шырокія сходы. Уінстан добра ведаў гэты будынак. Гэта быў музей, дзе выстаўляліся разнастайныя прапагандысцкія матэрыялы, паменшаная мадэль ракетных бомбаў, плывучых крэпасцяў, васковых копій зверстваў ворагаў і гэтак далей. Уінстан застаўся яшчэ на некалькі хвілін, каб пагаварыць са старым, які зрэшты зваўся не Уікс, як сведчыў надпіс на шыльдзе, а Чэрынгтан. Выявілася, што пан Чэрынгтан быў удавец 63 гадоў і ўжо больш за 30 гадоў жыў у гэтай краме. Увесь гэты час ён збіраўся памяняць шыльду, але да гэтага так і не дайшло. Ён развітаўся з панам Чэрынгтанам і спусціўся па сходах. У душы ён ужо вырашыў, што, счакаўшы нейкі час, можа праз месяц, ён возьме на сябе рызыку і яшчэ раз наведае краму. Ён купіць яшчэ штосьці з той прыгожай драбязы. Ён купіць гравюру з царквой Святого Клімента, дастане яе з рамы і прынясе дадому, схаваўшы пад блузай камбінезона. А яшчэ ён дапытаецца ад пана Чэрынгтана астатніх радкоў гэтага вершыка. Нават вар'яцкі план наняць пакой на верхнім паверсе на нейкі момант мільгануў у ягоных думках. На нейкія 5 секунд праз радаснае захапленне ён забыўся пра асцярожнасць і выйшаў на вуліцу, нават не паглядзеўшы спярша дзеля засцярогі праз акно. Ён нават пачаў напяваць на адвольны матыў. Апельсіны, лімоны, бананы п'ють званы у Святого Клімана. Ты тры фартынгі даць мне павінны, б'ють званы. Раптам яго сэрца скамянела, і ў яго пахаладзела ў жываце. Постаць у сінім кабінезоне ішла па бруку за нейкія 10 метраў ад яго. Гэта была дзяўчына з аддзела мастацкай літаратуры. Дзяўчына з цёмнымі валасамі. Асвятленне было дрэннае, але ён адразу яе пазнаў. Яна зірнула яму проста ў твар і пайшла хуткім крокам далей, быццам не заўважыла яго. Колькі секунд Уінстан стаяў аслупянелы і не мог скрануцца з месца. Тады ён павярнуўся направа і рэзка рвануў наперад, не заўважыўшы ў першы момант, што ідзе ў другі бок. Ва ўсялякім разе адно было пэўнае. Не было болей ніякага сумнення, што дзяўчына сочыць за ім. Напэўна, яна ішла за ім, бо нельга было паверыць, што яна зусім выпадкова прайшла тым самым вечарам па тым самым цёмным завулку за кіламетры ад кварталаў, дзе жылі сябры партыі. Гэта было б занадта вялікае супадзенне. Напэўна, яна бачыла і тое, як ён увайшоў у шынок. Яму стала цяжка ісці. Шкляны прадмет у кішэні біў з кожным крокам яго па сцягне, і ён ужо быў гатовы дастаць яго і выкінуць. Вуліца канчалася тупіком. Уінстан спыніўся і на колькі секундаў нерашуча задумаўся, не ведаючы, што рабіць. Пасля ён павярнуўся і пайшоў назад. Павярнуўшыся, ён падумаў, што дзяўчына прайшла ўсяго нейкія 3 хвіліны таму, і калі ён пабяжыць, дык хутка яе дагоніць. Ён мог ісці за ёй, пакуль яна не зойдзе ў якую-небудзь ціхую мясціну, а тады разбіць ёй чэрап каменем з бруку. Шкляны прадмет у кішэні быў дастаткова цяжкі для гэтага, але ён адразу адкінуў гэтую ідэю, бо адна толькі думка пра хоць якое фізічнае напружанне была яму нясцерпная. Ён не мог бегчы, ён не мог ударыць. Апроч гэтага, яна была маладая і дужая і, напэўна, стала б абараняцца. Ён падумаў, што можна было яшчэ паспець у дом культуры і застацца там да закрыцця, каб забяспечыць сабе хоць частковае алібі на вечар. Але і гэта было немагчыма. Ім валодала смяротная знямога. Ён хацеў толькі дайсці дадому, сесці і адпачыць. Калі ён дабраўся да кватэры, было ўжо за 22-ю гадзіну. У 23:30 адключыцца электрычнасць. Ён пайшоў на кухню і праглынуў амаль поўны кубак джыну «Перамога». Пасля падышоў да стала ў нішы, сеў і выцягнуў дзённік з шуфляды. Але разгарнуў яго не адразу. З тэлегляда металічны жаночы голас вішчаў патрыятычную песню. Ён так і сядзеў, няўцямна пазіраў на мармуровую вокладку, марна спрабуючы выключыць са свядомасці гэты голас. Яны забіралі ўначы, заўсёды ўначы. Лепш за ўсё было забіць сябе, перш чым яны прыйдуць. Без сумнення, некаторыя так і рабілі. Шмат выпадкаў знікнення былі ў сапраўднасці самагубствамі. Але патрэбная была адчайдушная адвага, каб забіць сябе ў гэтым свеце, дзе цалкам немагчыма было дастаць пальную зброю ці хуткадзейную атруту. Ён разгарнуў дзённік. Цяпер было вельмі важна што-небудзь запісаць. Жанчына ў тэлеглядзе завяла новую песню. Яе голас, здавалася, раздзіраў ягоны мозг, як асколак шкла з вострымі краямі. Ён паспрабаваў думаць пра Обрайена, дзеля якога, якому ён пісаў свой дзённік, але замест гэтага пачаў уяўляць сабе тое, што адбудзецца з ім, калі яго арыштуе паліцыя думак. Было б не так ужо і дрэнна, калі б яго адразу забілі. Смерці так ці так чакаеш, але перад смерцю спярша адбывалася непазбежнае выцягненне прызнанняў, поўзанне на падлозе, маленне аб літасці, трэск ламаных касцей, выбітыя зубы і скрываўленыя пасмы валасоў. Ён паспрабаваў з трошкі большым поспехам, чым раней, выклікаць у думках вобраз Обрайена. «Мы яшчэ сустрэнемся там, дзе няма цемры», — сказаў яму некалі Обрайен. Ён ведаў, што гэта значыць. А можа, толькі думаў, што ведае. Месца, дзе няма болей цемры, гэта была казачная будучыня, бачыць якую ніколі не давядзецца, але да якой шляхам прадбачання можна было неяк таямніча далучыцца. Але пакуль у яго ў вушах грымеў голас з тэлегляда, ён не мог засяродзіцца на сваіх думках. Перад ім, засланіўшы Обрайена, зноў узнік твар вялікага брата. Зусім як некалькі дзён таму ён выцягнуў з кішэні манету і паглядзеў на яе. З манеты глядзеў цяжкі, спакойны, паблажлівы твар. Але якая ж усмешка хавалася пад чорнымі вусамі. З мрочным хаўтурным звонам адгукнуліся словы. Вайна — гэта мір. Свабода — гэта рабства. Няведанне — гэта сіла. —